Jó estét! Na hát, azért a bulvár az kell akkor is, ha nincs. Mindig kikukázok valamit. Olvasom, hogy a zalatnai saroltát megáldották a templomba, és egy olyan, a hír úgy jelent meg, azt hiszem evangélikus templom, hogy erős vár a mi Istenünk, alatt a zalatnai sarolta. És nekem rögtön eszembe jutott a gyerekkoromban, a rádióban mindig ment, hogy nem vagyok én apáca. És ez olyan vicces, hogy változnak a dolgok. Igen, és ahogy az államszocializmusban az volt a menő, hogy nem vagyok én apáca, úgy ebben az Orbán rendszerben most az lett a menő, hogy mégiscsak apáca vagy. Megyünk a templomba. Igen. Megyünk a templomba. És ennek a nyomán mit lehet elmondani valójában a cini asszonyról? Tudod? Hogy nem ő nem apáca, de apáca. Tehát valójában akkor mit tudunk róla? Semmit. Vagy bármit. Tudod? Hát apáca, tulajdonképpen a szuperpozícióban van az apáca és a nem apáca között. És bármikor, bármelyik pozíciót fölveheti, attól függően, hogy ki a pártfőtitkár, illetve a miniszterelnök. De ez a Tóth Gabi inkább. A zalatnai cíni már öreg, idős. Hát idős igen. Igen. Ő neki már... És azt megfigyelted, hogy a Győzike, meg a Bea asszony most elkezdtek népviseletet viselni? Aha. És ők is elkezdtek Tóth Gabizni, remélve azt, hogy most akkor majd nem is kell talán úgymond saját média tevékenységet folytatniuk, hanem majd a NER a hóna alá veszi őket, és akkor gyárt nekik tartalmat, na, meg egyébként akkor... Egyébként a múltkori témánkhoz... Futtatja őket. Múltkori témánkhoz tartozik. Figyelj, szerinted gics az a viselet? Hát az a... Gics tudod. Vagy szuper szemét? Na jó, ilyen magyar ruhára ilyet nem mondjuk, de azért ez nem is tipikus magyar ruha, basszus. Nem, ilyen az, csiricsáré... Itt nem jól teszed fel a kérdést. Itt az a kérdés, hogy kulturális kisajátítás-e? Hoppá. Igen. És mi vagyunk magyarok, az indiánok? Hiszen magyarázzuk el a nagy közönségnek, mi is az a kulturális kisajátítás, mert ez egy politikailag korrekt terminus. Ám, bezony. A kulturális kisajátítás azt jelenti, amikor te... tőled eltérő kulturális jegyeket veszel fel, tehát beöltözöl mondjuk a farsangon indiánnak. Ja. És az nem ér, mert te fehér ember vagy. Öltöz be fehér embernek, de tudod, ha George Washingtonnak öltözöl be, az azért nem ér. Igen. Az azért nem ér, mert nem sajátítasz ki kulturálisan. Fehér ember viszonylag nehezen tud beöltözni. Igen. Ugye, ha beöltözik régi fehér embernek, akkor rabszolgatartónak öltözik. Ha viszont beöltözik bármilyen etnikumnak, akkor kulturális kisajátítást követel. Tehát rögtön elbaszta. Most arról van szó, hogy a Győzike meg a Bea asszony nem cigány népviseletbe öltöztek, hanem magyar népviseletbe öltöztek. Ilyen értelemben kulturális kisajátítást követtek volna el, ha nem ők lennének a kisebbség. Mert nem ezen múlik, hogy valójában másfajta kulturális jegyeket nem ölthetsz magadra. Magadra ölthetsz, ha kisebbségi vagy. Tehát a kisebbség felöltözhet többségnek, de a többség nem öltözhet fel kisebbségnek. Ha Indiában öltözött volna beasszony meg Győzike magyar népviseletbe, az kulturális kisajátítás lett volna. Hiszen nagyon kevés magyar van Indiában, cigány meg hát sok. Érted? Hát csak próbálok logikusan gondolkodni erről. Hogy persze az igazság, hogy a NER az egy akkora ütőkártya Orbán Viktor, hogy az felülírja a kulturális kisajátítást. Tehát kisajátíthatsz akármit, mert a Orbán Viktor sajátítja ki a nevedben, és ő majd megvéd téged. Tehát egy nagyobb keresztapa gyámsága alá tartozol. Ezért aztán kvázi kisajátíthatsz akármit, ha akarsz. Mondjuk ez az Indiában sok, tehát én úgy tudom egyébként, hogy Perzsiából jöttek, de mindegy. Mi van? Mi van? Újabb kutatások szerint. A lófasz! De most leszigányoztad egész Indiát. De várjál, de könyörgöm, a cigányok választják maguknak azt a kocsikereket, mint szimbólumot. Hát az benne van India címerében. Figyelj! Hát én valamit félreértettem? De a dharma csakra... Rögtön irániak? A dharma csakra is olyasmi, a buddhista szimbólum, és akkor Buddha is cigány volt. Hát indiai volt, tehát cigány Osó volt. Osó is cigány volt. Cigány! Abszolút. Cigány, merjük kimondani. Cigány. Jó. Cigány. Vagy csak a keresztény indiai a cigány? Mert ugye ők keresztény indiaiak, nem loptak semmi más, csak néhány szöget Krisztus vérző sebéből. Látom, ismered a himnuszt. Igen, tehát hogy ők tulajdonképpen, mint cigányok, ők a kereszténységük által cigányok és nem indiaiak? Ha hinduk lennének, akkor... És hogyha itt egy cigány mondjuk Hare Krishnára tér, akkor rögtön indiai lesz? De elárulhatok neked egy nagy titkot? Bár minden lexikonban benne van. Indiában nagyon sokféle etnikum él, tudod? Egy milliárd. Nem, mint cigány. Nem az egy milliárd ember cigány. Ne. Így van. Ne. Így van. De egy részük cigány? Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. De most tudod, kiknek kezdesz el hegedülni? Ezzel elkéstél, bazd meg 20 évet. Öreg ember. Nem. Most ezzel nem fognak visszafogadni a hova is. Most, hogy elmagyarázod nekem, hogy azok nem is cigányok. Hát cigányok, csak nem keresztény cigányok, mint a Győzike meg a Bea asszony, hanem hindu cigányok. Tudom, hogy neked a Tomcat barátod így magyarázta annak idején, amikor a magyar gárda egyenruháját fölvetted. Megy a kölcsönös feljelentgetés. De... Én bajba sodorni akarlak, te meg ki akarsz mászni a szarból, úgyhogy én bennmaradjak, igaz? Úgy akarok a szarból kimászni, hogy a fejeden keresztül. Tehát rálépek a fejedre. És akkor na, szóval, hogy nem kéne kisajátítani a kultúránkat, mi se öltözünk be cigány népviseletbe, ugye? Vagy igen? Persze más a helyzet, ha farsang van. Mert a farsang elvileg arról szól, vagy arról szólt a vúkizmus szellemének az elburjánzása előtt, hogy akkor bárminek ér beöltözni. Például beszéltünk róla, voltam dominó, szaloncukor, kelkáposzta. Hát igen, én politikailag korrekt. Igen, Börzsei Dávid a múltkor beöltözött Barbenheimernek. De például emlékszem a Big Bang Theory-ban a Sheldon beöltözött Doppler effektusnak. Az hogy néz ki? Hát az egy, tudod, egy fekete és fehér csíkok, amik egyre sűrűsödnek. Ahogy gerjed fel a Doppler hatás. Azt hittem, hogy a vörös eltolódás, hogy elmegy vörös fele. Így is az tetszik. Te vagy, öreg. Na, nem, én már kijöttem belőle. Szóval itt az a kérdés, hogy a farsangkor, én úgy gondolom legalábbis, hogy a farsangot azért rendezzük, hogy bárminek ér beöltözni. Akkor nem ér ezt a kulturális kisajátítás kártyát kijátszani, ha csak nem egy amerikai kampuszon vagyunk. De hát kurvára nem ott vagyunk, hála Orbán Viktornak. Viszont a Győzike meg a Bea asszony, hát nem farsangra öltöztek be népviseletbe. Érted? És ezzel nem azt mondom, hogy ne lennének magyarok abban az értelemben, hogy ne lennének ennek a államnak a polgárai. De hát akárhogy is, ha mi öltöznénk be cigánynak, jó veled néha előfordul. Például. Akkor. Például. Akkor minket megkurcolnának. Mikor öltöztem be minket cigánynak? Minket megkurcolnának. Mikor öltöztem be cigánynak? Hát most? Hát nem tudom, hát most érted. De figyelj, akkor dönts már, hogy proli vagyok, vagy cigány. Vagy ugyanaz? Hát tudod, a hajléktalanság az úgy tulajdonképpen egy nagy-nagy-nagy közös cigány halmaz. Cigány hajléktalan kevesebb van. Hogy? Cigány hajléktalan kevesebb van. Mert ők egy olyan közösség, akik vigyáznak egymásra. Na látod. De azért nem kéne a szimbólumaikat kisajátítani. A tiédet? Nem, a cigányokét. Hát ki a faszom sajátítja ki a szimbólumaikat? Na, jó. Figyelj, nem az RTL klubba vagy. Emlékszünk még arra, amikor Robi ott dolgoztatta a cigány gyerekeket az istálóba, tornaóra helyett. Nem én poénkodtam, nem nekem voltak rasszista ordinári poénjaim. Na de az már rég volt. Akkor még eladtad magad, most meg ugye nincs kinek, most itt engem basztatsz. Na, visszatérve, én azt akartam mondani, hogy például amikor brit fő rangúakat játszanak négerek. Bocsánat, afrikaiak. Feketék. Színesek. Akkor az micsoda? Kulturális kisajátítás. De ki van többségben? Ja, most már értem, azért kulturális kisajátítás, mert Londonban már a fehérek kisebbség. Nem azért kulturális. Belemehetünk a rasszizmusba. Nem, azért kulturális kisajátítás, mert nem kéne, hogy számítson, hogy ki a többség és ki a kisebbség, vagy hogy honnan veszük a mintát, ami alapján valahol valaki többség vagy kisebbség, hanem hogy mindenki a saját kultúrájának öltözhessen be, akár farsankor, akár bármikor máskor, vagy bárki beöltözhessen bárminek, akár farsankor, akár bármikor máskor. Bármelyik játszhat. De akkor legyen, tudod, egyenlő elbírálás. Akkor legyen kiegyenesítve az asztal. Arra emlékszel, amikor Trudeau ilyen nyilvánosan ilyen kanosszát járt, és ilyen bűnbocsánatért esedezett, mert tizenvalahány éves korában bekente a fejét ilyen blackface-re. Hát igen. Aztán akkor még ő se tudta, hogy rasszista. Szoknit. Igen. De tudod, ő nem volt akkor rasszista. De később arról, amit ő akkor csinált, kitalálták, hogy az rasszizmus. Ja, és ja. A Trudeau az nem megvédte a maga jogát ahhoz, hogy rasszizmus nélkül ő feketének beöltözhessen, ahogyan tette azt annak idején, és nem védelmezte a saját ártatlanságát, mondván, hogy nem rasszizmusból öltözött be négernek, csak azt gondolta, hogy bárki bárminek beöltözhet szabadon, mert ezért. De inkább egyszerűbbnek tűnt bűnbánatot tartani egy el nem követett bűnért, és meggyónni. És azt mondani, hogy bűnt követtem el, de tanultam a hibámból. Egyszerűbb elismerni, hogy rasszista volt, pedig nem volt. De egyszerűbb elismerni, mert itt két lehetőség van. Vagy Trudeau fiatalon rasszista volt, vagy nem rasszizmus beöltözni négernek. Hát akkor már a Trudeau is úgy van vele, hogy nem fogja kétségbe vonni a szociológia tanszékeknek az álláspontját. Hát akkor inkább volt rasszista. Csak akkor még nem értette, hogy rasszista. Nem tudta, hogy rasszista. Rasszizmusból csinálta, csak azt hitte, hogy nem abból csinálja. Mert nem volt felvilágosítva. De attól, hogy nem tudsz egy szabályt, attól az még nem mentesít téged a szabály következményei alól, ahogy mondani szokás. Igen, igen. Figyelj, egyébként azt tudod, hogy az egy dinasztia már, egy kanadai politikus dinasztia, már az apja is ízi volt. Elnök, vagy pártvezér, vagy valami ilyesmi. Hát szólhatott volna a kurva kölykének, amikor az beöltözött Nickernek. És egyébként esküszöm neked, ez most nem poén, nekem a Trudeau az egyik legellenszenvesebb politikus ma jelen pillanatban a világon. Engem zsigerileg irritál, jobban mondjuk, mint Putyin. Putyin nem irritál, az inkább félelmetes, érted? Trudeau irritatív. Azt ugye tudod, hogy volt ott egy kurva nagy tüntetés. Csak kevesen írtak róla Magyarországon, amit szétvert a rendőrség. Tavaly volt ez? Kamion. Kamion tüntetés, de rengeteg ember kiment velük szimpatizálni. Tehát a kanadai társadalom úgy tűnik, hogy szintén egy ilyen hasadásos állapotba került, bár nem tudom, nem beszéltem Tomcat barátunkkal, aki ugye nem Moszkvában, hanem oda emigrált. Na de visszatérve Kanadából, folytatjuk. Ja, apropó másik bulvárhír. Biztos Vadon Jani otthagyta Sebestyén Balást. De az hagyján... Sok sikert, Jani, a jövőben. Várjál, tett valami ízét, állítólag tett valami megjegyzést, hogy is volt ez, valami bunkó paraszt, vagy valami, volt ilyen szöveg, azt mondja, jövőre úgyis megnyeri a választásokat. És akkor Sebestyén Balázs összeszarta magát, Vadon Jani, eme burkoltan orbánozó szövegére, és mondta, hogy jaj, te most itt hagysz minket, basszus, hát most mi lesz velünk, meg a szerkesztők, meg így összeszartam magát, érted, egy szimpla vicces orbánozásra. Azért, és neked ez így tetszik? A... Szegény Balázs, hát ő egy kis ember. Hát nem tudja, hogy van ez, mi fér bele, mit engedhet meg magának, és mit nem. Hát azért ebben az országban Sebestyén Balázs, és tudod, a Sebestyén Balázs valójában egy óriás erőtér, ami nem hiszi el magáról, hogy egy óriás erőtér. Tudod, minthogyha a dunántúli középhegység azt hinné magáról, hogy ő egy... Alpok. Hát nem, hogy ő egy... Himalája. Mókus. Na ez most meglepett. Na ez hogy jutott eszembe? Ezt nem vártad, igaz? Hát kurvára. Nem, hegységet vártál, igaz? Igen, igen. Nem. A kis hegy azt hiszi magáról, hogy nagy hegy. Nem, tudod, valami, ami az országhoz tartozik, azt hiszi magáról, mert tudod, a mókus is az országhoz tartozik, de bármikor át lehet baszni a határon, nem úgy, mint a dunántúli középhegységet. Tehát a dunántúli középhegység magyarságához nem fér kétség. Nincs az az Orbán Viktor, amelyik kirekessze a nemzetből. Ellentétben egy szaros mókussal. Hát ennél Orbán Viktor ennél nagyobb falatokkal is elbírt már, de Soros Györgyöket reggelizik, de fogja a kurva mókust, átbassza Romániába, és már is román mókus, érted? Na, ja. Ez a Sebestyén Balázs, aki valójában a dunántúli középhegység, annak a tudása nélkül, hogy ő a dunántúli középhegység, azt hiszi mókus. Aki tulajdonképpen Magyarország élővilágához tartozik, hihetné akár azt is, hogy mókus Magyarországon, de hát aki ma magyar mókus, az holnap lehet román mókus. Nem úgy a hegység, ugye? Mert az áll. Nem mert az áll, a mókus is tud állni. Nem. Még mindig nem érted. A mókus mozog, a mókus... Nem, tényleg. Nem azért, mert áll. Robi, nem értem, bazd meg, mert cigány vagyok. Érted? Hát meg az a... De tudod, nem... Egyébként... Nem hencegni kell ezzel, hogy cigány vagy, hanem el kell kezdeni magyar módra gondolkodni. Jó. Nem, ez nem... Cigány vagyok, jó, oké, az vagy, semmi baj, még tartozhatsz a nemzethez. Valamikor, bocs, a történet az, hogy én valamikor tisztességes magyar ember voltam, melletted elcigányosodtam. Bocs, így van a sztori. Na de visszatérve, emlékszem még az Indi Médiára? Volt ott egy náci csávó, aki mindig poénkodott. Fasz, ilyen hitleres poénokat, meg mit tudom én, és akkor így mindig beszólt nekünk. És egyszer írja azt mondja, hogy hát a FAM az egyetlen valamit érő itt ebbe a proli közegbe, stb. Erre írja neki egy csaj, a FAM cigány. A csávó, ez jutott most eszembe, régi, tök elfelejtett. Csávó visszaírja, hát Hitler meg zsidó volt. Hát őt nem zavarja, bazd meg. Nincsenek előítéletei, vágod. Egy rendes hitlerista. Rendes, abszolút rendes. Na, mindegy, egyébként szerintem nem az volt, csak így szórakozott, így provokált állandóan. Ruffette volt. Vajon ezek a régi trollokkal mi lehet, bazd meg, ilyen rendszeres trollok voltak ott a Indi Médián. Na, te akkor jöttél oda ilyen zöldfülűként. Volt egy rádióműsor, én ott lettem FAM, ott volt a Robinak rádióműsora, volt, hogy hárman hallgatták azt a műsort. Három fő, nem 30, nem hiperbóla, nem költői túlzás, 3. És akkor Robi azt mondta, hogy hát, akkor ezt a rádióműsort inkább hagyjuk. Voltak ilyen idők, én még emlékszem, el vannak téve az adatok, az meg szemtelenkedsz itt beborítékolva, érted? Előszedem a régi kellemes emlékeket. Na, visszatérve... Van Budán... Kutyavásár. Nem. Egy... Cigányok. Hajléktalan cigányok a villá... az elhagyatott villágba beköltöztek. Nem. Van Budán egy Szent Orbán tér. Tudom, de az mindig kurvára. De az mindig volt, azt nem... De az több önmagánál, az egy profécia volt, ami beteljesült, és mostanra meg a nemzet szívcsakrája dobogott, bazd meg, nem a dobogókön, hanem a kövön, hanem a Szent Orbán téren. Szent Orbán tér, hát az egész kurva ország Szent Orbán tér, és azon belül, tudod, minél közelebb mész a Szent Orbán térhez, az országon belül, annál Szent Orbánabb tér. Hát szerintem a Szent Orbán tér az így folyamatosan koncentrálódik, kvázi begörbül. És akkor mikor lesz fekete lyuk? Mert te most hát, a gravitációt magyarázod. Hát figyelj, ez egy jó kérdés. Lehet, hogy a Szent Orbán tér 1/A szám alatt. Hogyha oda bemész, akkor ott tudod, olyan szintű magyarság koncentráció zajlik, hogyha oda beköltözöl, cigányként miniszterelnök lehetsz azonnal. Tudod, ahogy belépsz. Elhatárolódok a Puzsértól. De most miért? Hát ez egy ajánlás neked. Elhatárolódok a Puzsértól. Ez már a Kuruc infónak a nívója. Most nyalizol a náciknak, de nem leszel ettől jó fej. Hidd el. Na, térjünk vissza. Robiba maradt pontosabban mondani való. Egyébként hülyék voltunk, mert előre megbeszéltük és elfelejtettük. Hát bocs, a cigányok kipofáznak mindent, tudod. Na, és akkor ezért, most jöttem rá, ezért spoilereztem a filmeket, tudod. Tehát ez a nincs meg bennem, ez a magyar mértékletesség, ugye? Ugye a magyar emberben megvan, ez az önmérték. És mindenből ecseri piacot csinálsz, amihez hozzányúlsz. Így van. Igen. Na, figyelj, benne maradt, hogy ugye múltkor volt Mikulás. Itt végig dumáltuk egyetlen egy témáról az egész aput, a Gicsről, és a Mikulás kimaradt. Miközben a Mikulás hát a Mikulás kimaradt, a... baszki. Mikulás a Gicsnek egy rendkívül intenzív koncentrációja. A Mikulás tulajdonképpen már úgymond a személyében is Gics, meg az egész kulturális tradíció is egy Gics. Már maga a keresztény Szent Miklós, aki a szegény gyerekeket meglátogatta. Igen, igen, maga a Szent Miklós, aki a keresztény, szegény gyerekeket, meg a püspök meglátogatta. Ő a Gics. Ő a Gics. Ő a Gics. Miért és a Gics? És akkor megpofoszta Áriuszt. Miért a Gics? A zsinaton, azt tudod? Miért a Gics? Mert a Jézus Krisztus személyének a helyi értékét vette fel. Annak a istenemberi skilljei nélkül. Hogy úgy mondjam. Na, kivéve tehát... az osztrák-magyar monarchiát, mert azt akarod mondani, hogy a Jézuska helyett a tél... Mikulás vagy télapó? Hoppá. Hát attól na, függ, komcsie Mikulás vagy. Mikulás vagy télapó? Komcsie vagy. De a télapó lehet, hogy egy ilyen régi, ősi, ilyen sarkköri... Nem. Finnugor. Nem. A télapó az a Mikulás, aki megkapta a kiváló dolgozó érdemérmet. Értem. Ez a télapó. Tehát a télapó a szakrális és vallási jegyeitől megfosztott Mikulás valójában. De már maga a Mikulás az az istenemberi jegyeitől megfosztott Jézus Krisztus. Na, a azt akarom mondani, hogy kimutatták, hogy ki hozza az ajándékokat, és hát télapó, meg Mikulás, itt ott, amott, és kijött az osztrák-magyar monarchiának a szinte a térképe, ott a Jézuska. Most meghatódtál, mi? És azon belül volt Budapest székesfőváros, és ott a szülők. Aha. Ez a kommersz ateista, feslet, rothadék főváros. Igen. Ja. Igen. Szóval, igen, itt nálunk van ez a Jézuska hozza az ajándékot. És megmondom őszintén, hogy ez a Jézuska hozza az ajándékot, én hozzám 100-szor közelebb áll. Mi minden, hogy mondjam, gyalázata ellenére, mert azért ebben van egy fokú gyalázat is, hogy a Jézuska, tudod, itt a Jézuska hozza az ajándékot, itt igazából Mikulássá teszed a Jézus Krisztus. Tehát nem ajándékot hoz a Jézuska. A Jézuska az megfeszítetett, meghalt, és feltámadt, eltemették, és harmadnapra feltámadt halottaiból, alászállt a poklokra, feltámadt halottaiból, fölment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket ott és voltakat. Ott ül az Atyaisten, jobbjára. Te voltál misén valaha? Ott mondják. Nem, de az apostoli hitvallást, azt nekem is föl kellett mondanom, amikor konfirmáltam. És így megjegyezted? Na jó van. szabadjon mókus, magyarnak, magyarok közt mókus kereszténynek lenni. Na. Na. Szóval. És akkor a gics. Szóval, hogy... Mi benne a gics? Az egész, tudom, a, de... Ne, várj. Arról van szó, hogy a Jézuska hozza az ajándékot, az is a Jézus Krisztus megfosztása a vallási szerepétől. A vallásban betöltött szerepétől. És egy ilyen kommersz, pogány, és egy ilyen fogyasztói, kulturális szereppel való felruházása. És ilyen értelemben még gyalázatosabb is lehetne, mint a Mikulás. De valójában maga a Mikulás is ez, csak a Jézus Krisztus személyének a kifosztása által. Várj. Akkor már, ha Jézuska hozza az ajándékot, legalább meghagyjuk Jézus Krisztusnak ez a Miklós püspök, ez hogy a faszba kerül a képbe? Eleve. Hogy a faszba, amikor a Jézus Krisztusnak a születését ünnepeljük, az egészhez karácsonykor. De a Mikulás más, tudod, az 5-én van. Mókuskán. Igen, az nálunk 6-án van. De 5-ről 6-ra virradólag, tudod. Kis cipőcske megtelik. Reggelig. Mi ezt még szétválasztjuk. De az angol szászvilágban ott a Mikulás hozza a karácsonyfát. Aha. Ott a Mikulás hozza a karácsonyi ajándékokat. Ott ez a kettő egybeépült. Jó téma. És ez a kommersz karácsony az, ami exportálva van a világon mindenhova. Még Japánba is. A világon mindenhova a HBO, a Disney, meg a Netflix, meg a Showtime és az egyéb streaming szolgáltatóknak a úgy általában a hollywoodi tudatipar erejével. És hogy valójában itt a Jézus Krisztus kifosztása zajlik, vagy Jézus Krisztusként, vagy Mikulásként, vagy a legsúlyosabb esetben télapóként. Az már a legelbaszottabb, tehát ott már Brezsnyev elvtárs küldi. Személyesen küldi el, bazd meg, hogy a kis kommunista gyerekeket megjutalmazza, és virgáccsal verje szét meg agyon a, tudod, az osztályárulókat. Régen szenet kaptak a rossz gyerekek. Szenet. Csokit a jó gyerekek, szenet a rossz gyerekek a cipőjükben. Igen, de tudod, maga a virgács az a fenyítésnek a szimbóluma. Hát igen. Tulajdonképpen kapsz egy ajándékot, de az ajándék arra emlékeztet, hogy kapsz a pofádra. Ez a virgács. A valagadra. Igen, de általában az van, hogy a virgács... Tehát most már úgy van, hogy kapsz egy ilyen csokis zacskót, ami tele van édességgel, és azért tartozik hozzá egy virgács. Hiszen azért mégiscsak nem voltál te annyira jó. Nem voltál annyira jó, de nyilván nem fogunk megverni, főleg egy vallási ünnepen. Na, akkor beszélj a Krampuszról. A Krampusszal együtt jön a Mikulás. Na ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Ahogyan a Krampusszal együtt jön a Mikulás, úgy jön az Atya Úristen a sátánnal. Te most ezt így megfejtetted. De miért? Nem, a számodra nem, nem értelemszerű az analógia? Nem. Ugye a Mikulásnak elméletileg, ha itt világrend lenne, és nem világkáosz, akkor a Mikulásnak a Krampuszt el kéne zavarnia, meg kéne büntetnie, vagy hát legalábbis addig rugdosnia, amíg a pokorra alászáll. Nem? Nem. Ehhez képest a Krampusz, aki segítője a Mikulásnak, aki a Mikulás tulajdonképpen a Jézus Krisztus helyett jött el, A Krampusz meg a sátán helyett jött el, és milyen kurva jól együttműködnek. Érted? Akár csak az Atya Úristen meg a sátán, aminek nem kéne így lennie, erre mondta azt Heinrich Heine, hogy miért van ez így? Ez ellen az Isten is hiába lázad? Vagy talán titokban az ördöggel praktikál? Hát ez gyalázat. Ez az a gyalázat, ami a sátán meg az Isten szövetségét, szövetkezését, fogadását övezi Jób könyvében. Nem lenne szabad, hogy ilyen fogadás létezzen. Nem lenne szabad, hogy ilyen alku létezzen, hogy a paradicsomban a sátán kap egy fát. És az a fa, az az ő territóriuma. Sőt, kettőt is kap tulajdonképpen, az az ő territóriuma. De ezt fölháborítónak tartott. Helyne. Aha. Egyébként igaza van, tehát igen. Jó, figyelj Robi, nemrég egy barátom azt mondta, hogy megnéznénk azt a zombi filmet, ahol a zombik olyan kis arik és almát esznek. Almát. Szeretik az almát, nem embert, almát. Te nekem mondtad, hogy minden történetben legyen konfliktus. És mi lenne bazd meg, ha nem lenne rossz? Hát, nem találnád a helyet az unalomtól. De nekem nincs is ezzel bajom. Értem én, hogy a világ pólusokra bomlott, és a pólusoknak képviselet jár. Csak mondjuk ki. De ez nincs kimondva. Ez el van hazudva. Hát ez el van sunnyogva. Jó, akkor ez... Nem gondoltam volna, hogy teológiai kérdésekbe fog torkolni a ma este, de akkor megkérdezlek téged, beszéltünk erről régebben, és akkor most semmi poénkodás. Szent Ágoston és sokak szerint a rossz pusztán a jó hiánya. Berdyajev és sokak szerint, aki racionalizálja az irracionálist, a felfoghatatlan, az igazságtalanságnak, a gonoszságnak valamiféle magasabb célt, vagy értelmet, vagy logikát tulajdonít, vagy abban azt keres, tudod, meghal a rákos gyerek, biztos ennek van valami mélyebb, vagy magasabb, vagy távoli boka, beszéltünk erről. Berdyajev azt mondja, hogy aki ezt teszi, az tagadja a gonosz létét. Ez más, mint az ágostoni. Itt van. Te melyiket vallod? Most ezt tisztázod? Berdyajev. Az teljesen egyértelmű az én számomra, hogy amit az Augustinus mondott, azt a 20. század megcáfolta. Aha. Ez ma már tarthatatlan, hogy a rossz az nem egyéb, mint a jó hiánya. Nem igaz. A jó hiányából nem következnek gázkamrák. Nem következnek belőle krematóriumok, nem következnek belőle... Van elve, principium, igen, a gonosz. Igen. Jó. Szóval hogy arról van szó, hogy ez a gonosz, ez a sátán, ez a teremtés része, ez az üdvterv része, és bizony ez a kárhozatterv része. És ennek ez aztán, ami az Isten, az Isten fia, illetve a sátán, és a sátán fia, ami az Antikrisztus, ez a gics szférájában a Mikulás és a Krampus. Ez a sátánból, az Istenből és a sátánból, illetve a Krisztusból és az Antikrisztusból képzett gics. A Mikulás meg a Krampus. Akik olyan kurva jóba vannak. Olyan kurva, de amúgy egyébként úgy elméletileg nincsenek jóba, de azért érzékelhető a szövetség köztük, hiszen mindig egyszerre érkeznek, és egyszerre távoznak. Hogy megérkeznek együtt, meg együtt távoznak, amúgy nem haverkodnak nyíltan, de semmi kétség nincs afelől, hogy amikor nem látja őket senki, tudod? Akkor azért megbeszélik, hogy hova mennek most majd, meg hogy holnap hánykor kezdődik a műszak. Na ja. Jó, figyelj! A gicsről beszéltünk a múltkor, körül jártuk egy picit, hogy mitől gics a gics, és volt egy ilyen, hogy művészinek, művészetnek akar látszani. Aztán van a szuper szemét, ami őszinte, mert az legalább annak nem akar. Na most a gics több, mint a tapéta, ugye te hoztad ezt a példát. A Mikulás meg a Krampuszban, hol a faszban van a művészkedés? Én nem látom benne. Hogy a gics az... Mitől gics? Gics álművészet, tudod? Tehát attól, hogy van egy... Lemenő nap. Van egy eredeti érvénye. Aha. És az ki van fosztva. Hát tulajdonképpen... Ezért nincs. Mert a Jézus Krisztushoz tartozik egy erkölcsi érvény, sőt, tulajdonképpen minden erkölcsi érvény ő belőle következik, vagy ő belőle fakad, vagy ő általa van, és ha ezt az erkölcsi érvényt ezt kimetszed, vagy kifosztod, akkor ami marad, az a Mikulás. Az a Mikulás. Ja. Amit aztán a Coca-Cola beöltöztet pirosba, hiszen az a Coca-Cola színe, de a galéria fehér, ilyen szörmés fehér galéria van, meg a szakálla is fehér, tudod, hogy mert ez a Coca-Cola színei, ez a Coca-Cola színvilága, és akkor a Coca-Cola, mert ez a Mikulás, amit ma azonosítunk, és aki eljön a művelődési házba a kurva gyerekeket felköszönteni, meg az ölébe venni, reméljük, hogy nincs erekciója, csak reméljük. Ez a Mikulás terméke, úgy értem, a Coca-Cola terméke a Mikulás. Tehát ezt a Coca-Cola gyártotta, találta ki. Értem, hogy ez konkrétan, aki a műfházba eljön, meg gyártja ezt a szájba baszott jelmezt, amiben ott ő megjelenik, ezt nem a Coca-Cola szponzorálja, mert ez már a kulturális mémmé vált. De a Coca-Cola tette ezt kulturális mémmé. Ez a Coca-Cola Mikulás. Ha nincs a Coca-Cola, ott Atlantában, ha nincs az ehhez tartozó tudatipari tröszt, akkor ma a Mikulás alig ha piros, alig ha fehér a szakálla, a fasz tudja, hogy néz ki, lehet, hogy egy hajléktalanhoz hasonlítana, vagy a famhoz. Nem tudjuk. De azért néz ki így a Mikulás, mert a Coca-Cola így intézte, mert ő ezzel már annak idején is Coca-Colát adott el, és erre minden kurva karácsonykor emlékeztetve vagyunk. Amikor az a kibaszott jegesmedve megjelenik, amelyik semmi más nem akar, amikor már olvadnak a jégsapkák, bazd meg, semmi más, mint egy kurva Coca-Colát inni. Akkor az meg, az megjelenik, és akkor ott van a Mikulás, és asszociatív viszonyba kerül a jegesmedvével, amelyik Coca-Colát iszik, és az egész élmény a mi számunkra ezt a Mikulást, de nálunk csak a Mikulást, nálunk csak a december 6-át, de a globális emberiség számára a 24-ét, a Szentestét, a Jézus Krisztust reprezentálja. Figyelj, ha már ennyire benne vagy, egyszer csináltak a Puzsérral egy jó interjút. De már senki sem emlékszik. Én igen, az volt az egyetlen interjúd, amire emlékszem. Karácsonykor, karácsony előtt megkérdeztek, szerintem eltűnt, mert az Ungár Peti letörölte az átlátszót, nem? Az átlátszó eltűnt a netről. Igen, az eltűnt a netről. Velem is volt hát igen, egy interjú. Az úr adta, az úr elvette. Na igen. És akkor a Puzsérral csinálta, hát ilyen izék, ilyen bulvárceleb, akárkikkel csináltak ilyen izét. Interjút karácsony előtt, a karácsonyi szokásokról, ajándékozásról, Mikulás versus télapó kérdéséről, stb. Puzsérral is. És a Robi nagyon jó frappáns válaszokat adott, mit tudom én, hogy maga szerint Mikulás vagy télapó. És akkor mondja Robi, hogy sem nem Mikulás, sem nem télapó, hanem Orbán Viktor miniszterelnök úr. Én meg ilyeneket mondott, kurva jó volt, hogy átlátszóan vicceskedő volt, és az meg sokan még azt is beszopták, és írták, hogy milyen pszichopata vagy. Tudod, szóval azért, mert kérdezték tőlem, hogy mit kap tőlem a gyerek karácsonyra, és azt válaszoltam, hogy a gyerek azt a tudást kapja karácsonyra, hogy nincs semmi ingyen. Úgyhogy nincs a fa alatt semmi. Ez többet ér bármilyen ajándéknál. Mindenért kurvára meg kell dolgozni. Igen. És tényleg azt hitték, hogy tényleg nem kap a gyerek ajándékot. De amúgy amilyen zsugori geci vagy szeri, én ezt bőven át tudom képzelni. Sőt, még az a tanulság egyébként tényleg értékes most, hogy így belegondolok. Hát persze. Na, saját magadat ajándékozod végtelenül. Igen. Igen. Újabb és újabb ajándékokkal kedveskedek magamnak. Hogy hívták azt az együttest, aminek mindig megy a nyálas slágere? A VEM. Last Christmas hallgatom végtelenítve. Képzeld el, megcsinálták Hitlerrel. Ilyen éneklős Hitler, és megy a VEM-nek a száma. Kurva jó volt, csak nem lehet kiposztolni sajnos. De mindegy, tehát így... Na, és ott összejönnek egy ilyen vidéki, ilyen sí paradicsom házba, ugye? Ilyen gruppen szexre. 80-as évekbeli klip. Hát én így képzeltem el, nem mutatják, csak katona voltam, és ugye a fantázia. Szerintem mindegy, Georgi fiú már akkor meleg volt, de akkor ez még nem volt nyilvános, és mindjárt a karácsony szellemét rántotta be önmaga és a coming out-ja közé, hogy az majd elszigeteli a kettőt. Emlékszel hát a 80-as csak... évekbeli frizurákra? Olyan jellegzetes frizura. A nőknek ilyen izé, a csávóknak is ilyen kerek, ilyen állati undorító izé volt az divat. 80-as igen, évek. És melírozva volt. Melírozva volt. Melírozva volt, aminek tudod, nem lehetett eldönteni, hogy szőke vagy barna. Mert egy tincs szőke, egy tincs barna. És ez volt a divat akkor. Na. És figyelj, volt-e a karácsonynak tiszta kultúrája valamikor? Hát nem tudod, mert nem olvastál semmit. Bizonyára a katakombákban volt. Hát egyrészt az Krisztus születésnapja elvileg. De egy pogány ünnep átvétele, mert azért a korai egyház volt olyan okos, tudod, hogy a berögzött mintázatokat azt figyelembe vette, és az ünnepeket is. Érted? A napi egyenlőségek, meg a napfordulók, azok a világ összes pontján, hát ahol, igen, nem az összes, de a legtöbb helyén ünnepek voltak. Sőt, tudod? Ugyanazt ünnepelték. A fény ünnepe. A nap születése. A nap születése. Igen. Ugyanazt ünnepelték. Valójában az a pogány ünnep személyesült meg a judaizmusban, vagy a judeokeresztény tradícióban a Krisztussal. Mert ott valójában, tudod, egyre rövidebbek a nappalok, és hosszabbak, és hosszabbak, és hosszabbak az éjszakák. Egyen. És az egész természet, mintha a hideg halálba futna ki. Mintha, tudod, ami a ősrobbanásnak a végállapota, amikor a csillagok végtelen űrben szétszórodnak, és megfagy a világegyetem. És mintha erre futna ki a december. És van egy bizonyos nap, egy bizonyos pont, amikor ennek vége, és a nappalok onnantól, mintha megfordulna, mintha megfordulna az erő, az erőtér. Újra születik. A nap újra születik, és onnantól a nappalok egyre hosszabbak, és az éjszakák egyre rövidebbek. És ennek a fordulója, ez mindig is ünnep volt. Krisztusnak volt egy ilyen mellékneve, hogy a győzedelmes nap. Na most az ateisták... Várj egy picit. És ugye van egy olyan szimbolikája az egésznek, hogy amikor legnagyobb a sötétség, akkor születik meg a fény. És onnan már felemelkedés van fokozatosan. Érted? De visszatérve a télapóra, emlékszel arra a magazinra, hogy Móriczka. A Móriczka, jó kis kontraszt, mi? A Móriczkába volt egy ilyen kis képregényecske, ilyen 3-4 kockás kis képregény, az volt a cím, hogy Fikácska. Egy konkrétan egy orbeli fikáról szólt, aki meg volt így személyisítve, és akkor mindig voltak Fikácskának kalandjai. És volt egy ilyen télapós, és akkor tudod, ilyen amerikai, ilyen mosolygós télapó, így mondja, hogy hát a rénszarvas szánnal megjött a sok ajándék a sok-sok gyereknek, és ebbe a csúszós hóba is időbe odaérkeztem, és akkor így a Fikácska így a talpán mondja, hogy ez azért nekem is köszönhető, hogy nem csúszott el a télapó a hóba. Na, érted? Ez jutott eszembe most itt a filozófiai eszmefuttatásokra. Az ateista álláspont ezzel, ennek a kettőnek az egybeesésével, a pogány fényünnepnek, vagy a nap a nappalok visszatérésének és az éjszakák rövidülésének, az ünnepével kapcsolatban az, hogy ez mindig is megvolt a történelemben, és citálják a 101 esetet, hogy mindig, mindenkor a történelemben az aktuális istenemberek ekkor születtek. És hogy ez valójában egy ilyen kulturális tradíció, amire mindig ráültetjük az aktuális kultuszt. Így értelmezik az ateisták. Igen. Volt is egy ilyen film, hogy Zeitgeist. Az, így, az egy egész másfél órás filmet... Kicsit okkult volt azért az. Másfél órás filmet fordított, de nem, az ilyen ateista propaganda volt valójában. Hát egy csomó baromság is volt benne. Emlékszem. De az ateista propaganda volt. Na, jó. Szóval... Na most a keresztények, a keresztény egyházak, az intézményes kereszténység tagadja, hogy bármikor is, bárki más, bárki a múltban, december 25-én, az a Jézus Krisztus, az a Jézus Krisztusnak szentelt nap, az a Jézus Krisztusnak szentelt ünnep, valójában letagadják a kulturális tradícióját ennek. Hát figyelj, és aztán van egy harmadik irányzat, ezek a misztikusok. Nevezzük vallástörténetnek, Robi. Nem kell itt a misztikus. Jó, hívhatod így is. Vallástörténetnek. Ugyan mikor születhetett volna bárki, akit az ember megváltónak hív be a történelembe, vagy a sorsba, mint akkor, amikor a Jézus Krisztus született, vagy amikor korábban meg annyi korábbi istenember született. Annak akkor kell születnie, az ahhoz tartozik, és erre mondom, nem pusztán vallástörténet. Ez nem egyszerűen vallástörténet, ez nem leíró jellegű, hanem ez... A szemléletmód. Igen. Ez nem történhetne másképpen, ez az emberi szellemnek és a természetnek a kapcsolatából szervesen így következik, és nem következhet másképp. Erre mondom, hogy ez misztikus, ez nem egyszerűen vallástörténeti tanulság. Ha bármikor a jövőben meg fog történni újra, hogy eljön az Isten ember, ekkor fog eljönni, mert ekkor kell eljönnie. Nem jöhet el máskor, vagy ha máskor jön el, nem az Isten ember jön el. És még horoszkópja is volt Jézus Krisztusnak. Igaz, a reneszánsz korában csinálták, de ugye egy szimbolikus horoszkóp. A Szaturnusznak és a Jupiternek együtt kell állni a halakban. És ennek volt egy hermetikus magyarázata. És ugye a halaknak... Tehát te vagy a hermetikus, bazd. Ugyanakkor a halak... Én csak cigány vagyok. A halaknak... De van a tarókártya, meg van a cigánykártya, majd mindannyian vetünk a végén. Igen, aki igen. Még ki mint vet, úgy arat. Ja, az a halál. Mi volt a filléres poénkodás előtt? Én poénkodtam filléresen? Igen, igen. De én? Igen, de én most, igen, végül sikerült kiverned a fejemből a gondolatot. Emlékszel te, miről beszéltünk két alkalommal ezelőtt? Kettő? Az nem is hogy, itt volt. Hogyan lehet, még az előző helyen, hogy mi az a mély sérelem, tudod, amit az egyik ember a másiknak okoz? Honnan tudod, hogy én a 19 sör után nem azt mondanám, hogy Robi, én cigány vagyok, bazd meg, és senki nem tudja. Most akkor velem mi van? Azokat a régi csendőrtiszti fotókat, meg a mezőkövesdi Matyó őseim, a 100 év, azt igazából, bazd meg, vásároltam a antikváriumban, tudod, és így előadom. Antikváriumban, apám, az ecseri piacon vásároltad. Ennyit erről, bazd. Én nem gondoltam, hogy ez ilyen mélyre ment. Nem. Én csak viccelődni akartam, de nem gondoltam, hogy most valójában rátapintok valamilyen mélyre elfojtott igazságra. Jaj, gondolj bele. Ja. Na, jó. Figyelj! Nem akartam lecigányozni, öreg. Arról beszéltünk, jó ember, hogy az Isten ember, a megváltó, az a sötétség mélypontján születik, amikor ford, napforduló, és a keresztény egyház tagadja. Persze, hogy tagadja. Figyelj, Mózes, na, mondok egy példát. Mózes csodákat vitt véghez, Isten segítségével, vagy varázsló volt, hogy Giordano Bruno, meg mások is állították. Mágiát. Ugyanazokat csinálta, és szörnyű, még ilyen fekete csukjába idejön valaki, és akkor izé, de ne itassatok már, mondom, bazd meg. Hányszor mondjam, hogy adjatok pénzt? A cigánynak főleg, bazd meg. Na. Na, figyelj. És, na, most meg nekem ment ki a fejemből, beszarok. Legalább nem csak engem trollkodsz szét, bazd meg, hanem magadat. Én trollkodok! Én trollkodok! Hát elmész a faszomba. Na, a keresztény egyház, hogy letagadja. Kénytelen, figyelj, a dogma az úgy működik, most a nem rossz értelemben, a dogma semleges értelemben, tudod? Hogy annak van egy belső logikája. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy általában az Isten emberek ott születnek, ezzel megtagadja Krisztus egyszeri és egyedi voltát. Hát a dogma mélyét sértené. Ha azt mondaná, hogy Mózes is varázsolt, hát az egyiptomi papok is varázsoltak, tudod, amikor a zsidókat vitte ki az országból, menekültek, azok is megcsinálták a csodák egy részét, de az a különbség a kettő között, na ez kurva érdekes, a mágikus és a vallásos világkép között, logika szerint, hogy az egyik önerejéből varázsolt a szertartással, a természetbe rejlő rejtett oksági kapcsolatokkal, amit a varázsló csinál. És a Mózes az nem varázsolt, ő az Isten segítségével tette azt meg, nem ő magától, nem tudás által, hanem isteni kegyelemből. És hiába látszólag ugyanaz a kettő, tehát mind a kettő, mint elsötétíti az eget, meg egyebek, minőségileg tök más. Nem. Ezért nem mondhatja a katolikus egyház, és egyetlen keresztény egyház sem, hogy hát ez ugyanaz az ünnep, mint az összes többi. Amúgy szerintem... A mágia az nem csoda. Az más. De ezt mondom, hogy ez mindenki, a különbség. De az igen. Mózes varázsló volt, vagy csodatevő. Két különböző dolog. Én úgy gondolom, hogy csodatevő. Ez van. A vallásos. Igen. A vallástörténész azt mondaná, hogy hát tulajdonképpen a mágia tovább él a zsidó vallásnak, a judaizmusnak a keretébe. Mert hasonló jelenségeket látunk. De ezt a vallástörténész mondaná? Hát egy vallástörténész kurvára mondaná, persze. Persze. Az is egy vallástörténeti szempont, Robi. De te láttál hogy olyan vallást? Mindenhol, ahol megjelenik a téli napfordulónál egy ilyesmi, az voltaképp ugyanaz az ősi, ez vallástörténeti szemlélet. Aha. Egy keresztény nem mondhatja, mert Krisztus egyszer. Én még nem láttam olyan vallástörténészt, aki valamiféle valláshoz nem tartozott volna. Hát az valamelyik... Nagy részük ateista volt, lazán. Kurvára. Valamilyen valláshoz tartozott a vallástörténészt. Én akiket eddig láttam, ismertem, azért én ott a... jó, hát igaz, hogy ahol én végeztem, az egy... Tudósokról beszélek, szerintem te teológusokkal kevered, akik vallástörténetet taníthattak, nem? Aha. De nem, a vallástörténet az egy semleges szakterület. A bölcsészeten belül azt egy csomó ateista vallástörténész is volt. A Szovjetunióban is volt vallástörténet szak az egyetemen, vagy fakultás, vagy valami tanszék. És gondolhatod, hogy nem pópák voltak ott. Na jó, minden... Te szerinted? Én azt mondom, hogy szempont... Nekem nincs ilyen. Tehát szemponttól függ. A keresztény szempontból az is jogos, vallástörténeti szempontból az is jogos. Tudod, nekem komplementer a látásmódom. Olyasmi, mint hogy mindig lebegek az irónia meg a komoly között. Egyszer azt mondtad, hogy ez a famság lényege. Ez a állandó sose tudni szuperpozíció, mikor viccelek, mikor beszélek komolyan. Na, így vagyok a... Igen, a tudományos szempontból. Igen, de tudod, de szabadkártya mindkét világba. Ha persze. Ugyanakkor viszont a megúszása mindkettőnek. Ha persze, erről fogunk nem is beszélni. Nem is foglalunk állást egyik mellett sem. Van, pontosan. Mi lenne, hogyha beszélnénk egy kicsit a karácsonyról, és a karácsonyról, mint gicsről. Mert a karácsony azért hát nem nyomokban gicset tartalmaz, mint a csokoládé, ami nem mogyorós, de amúgy nem kéne megenni, hogyha mogyoró érzékeny vagy. Mert kurvára ugyanazon a gyártósoron készült, ahol a mogyorós csokoládé. Úgyhogy kurvára mogyoró érzékeny lehetsz tőle, és tudod, beduzzadhat tőle úgy a faszom tudja, milyen nyirokmirigyet, hogy megfulladj a gecibe. Igen. Nem kéne. Nem. Na, ennek megfelelően a karácsony az nem nyomokban tartalmaz gicset. Hanem maga az egész egy nagy gics? Nem mondanám ezt sem. Aha. De hogy a gics az... Hát szerintem vannak olyan ciklusok, hogy alkotmányozni tud benne, az biztos, bazd meg. Nem mondom, hogy minden körülmények között, de hogy egy ilyen... A mai nyugati commerce karácsony. Nem, ahogy megéljük a karácsonyt. És nem azt mondom, hogy ezzel baj van. Én például az a fajta vagyok, aki a szeretteim iránti szeretetemet, odaadásomat nagyon jól ki tudom fejezni azzal, ahogy feldíszítem a karácsonyfát. Meg ahogy készülődök a karácsonyra. De ettől még az nem lesz művészet, mert abból, ahogy egy nagyon szépen földíszítem a karácsonyfát, katarzis nem származik. Tehát egy nagyon szépen feldíszítem a karácsonyfát, az egy nagyon meghitt, egy nagyon... Még azt is tudom merészelem mondani, hogy esztétikus élményt szerez, de gics. Gics. Kétségbe vonhatatlanul gics. Nem művészet. Nincs az a, nem tudod olyan szépen feldíszíteni azt a karácsonyfát, hogy az művészet legyen. Nem válik belőle művészet. Az akkor is gics lesz. Ha nagyon szépen, nagyon ízlésesen díszített fel, akkor 20% gicset fog tartalmazni. Ha nagyon mindent ordinári módon ráaggatsz, akkor az meg 75% gicset fog tartalmazni. De az nem lesz, abból nem lesz művészet. Mert az igénye sem az. Nem az az igénye az emberrel, hogy az embert a régi szelleméből kiforgassa és az újba bevezesse. Nem az az igénye az emberrel, hogy az óember meghalljon és az új ember megszülessen benne. Hanem az az igénye az emberrel, hogy az egy nagyon meghitt... Ehhez mit szólsz? Ez oda basz. Ez kurva jó. Igen. Mondd el, mit látsz. Hát én egy olyan karácsonyfát látok, ami nincsen, de a díszek azok ott vannak rajta. Tehát én nem nincsen fönt a fa, de szerintem ez Photoshop. Nem. Egy olyan installáció, hogy ilyen nagyon vékony, Damilokon úgy van megkonstruálva, hogy egy láthatatlan karácsony, és csak díszek vannak. Irónikus is. Na, ez olyan, mint amikor David Lynch használja a gicset. Ez irónikus is, és abszolút művészet. Vágod? Zárójelbe is teszi a karácsonyt, és olyan meghökkentő az egész. Igen. Hát ez a, na, akkor mondhatjuk azt, hogy abból a gicsből, ami a karácsonyfa, ez hozza ki a legtöbbet. Hát... Mondjuk. Aha. De, hogy valójában a karácsonyfának nem az az igénye az emberrel, hogy így bemegy az ember a szobába, és meglátja a karácsonyfát, és így azt érzi, hogy Úristen, hát a Jézus Krisztus feltámadt és megváltotta az életemet, és megváltotta az emberiséget, és eljött a tudod, az új világkorszak, és egyszer és mindenkor, és soha nem lesz semmi úgy meg olyan, mint az előtt, hogy megláttam a karácsonyfát. Ilyet nem tud. És ilyet nem tud. Csengő szó, a jingle band, az sem véletlen. Igen. Na, az nagyon gics, ugye? Igen, de az sem véletlen, hogy ez gyerekeknek szól. Hogy ez valójában egy gyerekeknek gyártott élmény. A felnőtt ember a karácsonyfa díszítésében éli meg a karácsonyt, a gyerek meg a karácsonyfára való rátalálásban éli meg a karácsony. De figyelj, van a Jingle Bells-nek egy nagyon jó klipje, azt hiszem Tom Waits, és ilyen régi fekete-fehér filmen, ilyen féllábú meg félkezű, ilyen háborús sérültek versenyeznek, ilyen futnak, bazd meg, és megy ez a cucc, és annyira durva, sokkoló, bazd meg az egész, azon beszarná. Tudok én neked jó karácsonyi cuccokat mutatni ám? Érted? Igen, de hogy az valójában a mind a karácsony gicses, reflexió, gicses, álságos, üres külsőségeire való reflexió. Ahogy mondod. Tehát az mind valójában, ha nem lenne a gicses, külsőségekben reprezentálódó álságos karácsony, akkor ez nem minősülne művészetté. Annak a tükrében válik művészet. A művészet nem létrejött itt, hanem a reflexióba jött létre. Így van. A reflexióba lehet művészet valami. Így van. Te figyelj, volt egy olyan is, csak kurva rég, ez még 90-es évek, hogy ugyanerre a dalra azt mondja, tévében, rendes tévében reklám, hogy karácsonyi kedvezménnyel fink hangok így a telefonra, tudod? És akkor három ilyen műanyag majom táncolt, és akkor a Jingle Bells-nek a izére ilyen izé, érted? Karácsonykor. Ez nem gics. Ez nem gics, de nem is művészet, bazd meg. Na, tudod? Trash. Abszolút. Hát én azt hittem beszarok rajta, kurva jó volt. Na, figyelj. Most már, hogy így jól legyaláztuk a karácsonyt, akkor a Hanukáról esetleg pár szót. Nem vagyok ebbe a tradícióban én annyira benne. Tehát nem vágom, hogy most a Hanukának szóval, hogy ez nem egy ilyen népi ünnep. Ezt már, tudod, aki hanukázik, az vallásos. De kitették azt a kurva nagy izét. Na, tudod, arról van szó, hogy a Hanuka ünneplése az vallási funkcióval bír. A karácsony ünneplése az meg kulturális tradícióval. Az nem ugyanaz. Más, így van. Más. A karácsonyt az ateisták is ünneplik, a zsidóknak a többsége is előbbül karácsonyt, mint Hanukát. Hanukát már, tudod, aki már zsidóként Hanukát ünnepel, az nagyobb valószínűséggel haszid, mint neolók. Aha. Érted? Igen. Ahhoz már, hogyha te Hanukát ünnepeljél, ahhoz komolyan kell venned a zsidó vallást. Ahhoz szombaton nem kéne fölkapcsolnod a villanyt, vagy nem ajánlatos. Tudod? Ahhoz, hogy te Hanukát ünnepelj. Ahhoz, hogy karácsonyt ünnepelj, elég, hogyha ebbe a kultúrkörbe tartozol. Az se kell, hogy a Jézus Krisztusról, az Istenről bármit gondolj. Ha fölkapcsolom a villanyt, akkor belém éget a Jahve, ilyen ez a Dávid csillag, és a régi forgatókönyvünk, tudjátok? Igen, igen. Dávid csillag alakú lyuk keletkezett. Igen. Hát így jár az, aki a bosszúálló Istennek szánja az életét. Hát na, igen. Nem volt muszáj, mégis megtették, hát most így jártak. Abszolút. Szóval, de azért van éjféli mise, meg ilyesmi is, tudod? Karácsonykor. Tehát van egy szakrális, van egy szakralitása. Csak nagyon elhalt. Figyelj, ahány karácsonyi filmet láttam, ilyen amerikai filmet, vagy karácsonykor játszódó ilyen kamasz sorra, ugye hát van egy lányom, és akkor összeszart végignéztem a Disney meg ilyen csatornákon vele, és akkor voltak ezeknek a tini sorozatoknak, most már kinőtt ezeket mindegy, de pár éve, voltak ilyen karácsonyi epizódjai. Soha a kereszténységre még utalást sem találtam benne, de Hanuka állt ezeknél a izéknél karácsonykor is. Ott volt a sarokba mondjuk. Ezzel most semmi olyasmi. Semmi olyasmi, de hogy valaki azt gondolja esetleg, Ifrahim, ha esetleg itt van, de hogy a... Szóval, hogy miért? De ezt most minden izét, most hagyjuk a poénkodást, meg a ilyen antiszemita cuccokat, meg ilyesmiket, szóval miért? Miért ennyire durván keresztényetlenítették a karácsonyt? de hogy szinte már izzadságszagúan. Legalább a sarokba bazd meg lehetett volna valami erről. Mikulás, érted? És akkor olykor bazd meg, még Hanuka is ott van. Jó, az lehet, hogy nem a karácsonyhoz tartozott, hanem mit tudom, a család, az izé, zsidó, és akkor ők is megünneplik a karácsonyt, lehet, hogy ennyit jelent. De hogy ilyen erősebb, vagy ennyire erős lenne a kultúrharc Amerikában. Érted? És ezeket liberálisok csinálják, keleti partiak, nem déli bibliaövezetbeliek, ezeket a cuccokat, ugye? De a konzervatívok, most például láttam, a múltkor néztem a Hír TV-ben, hogy Szántó Miklós felszólalt, sőt, ő maga szervezte, azt hiszem, a saját civil szervezetével, civil, használtuk már jobbra is ezt a kifejezést, nem baj, azt az amerikai republikánus jamborit, amit rendeztek valahol a keleti parton, és akkor ott volt karácsonyfa, ott állt, és ott állt mellette a menóra, és a menórán ott égtek a gyertyák, és a Szántó Miklós, meg az egyéb több Európai Uniós fideszes képviselő is ott nyilatkozott, és ott előadták, hogy milyen nagyon fontosak ezek a nemzetközi kapcsolatok. Ilyenkor Amerika, tudod, nem a gonosz birodalma, meg a geci birodalom, amelyik itt a békétlenséget, meg a háborút kapacitálja, meg forszírozza, mint a geci Dick Cheney, érted, aki szintén... De azt tényleg azt csinálta, az tényleg geci volt. Hát igen, csak tudod, azzal a Fidesznek még semmi baja nem volt, mint az ukrán háborúval. Igen. Jó, szóval... Szóval, hogy és akkor is, tudod, ott állt... A republikánusok között nagyon sok a vallásos nagyon zsidó. Sok, és sőt, ott a vallásos zsidók vannak sokkal többen, míg a demokraták között meg hát ugye, jobbára inkább az ateista, ilyen Soros György, nyílt társadalom alapítvány, stb. Akik természetesen egy... A belpestiek vannak a keleti parti demokraták között. Igen, ők is szívesen látnak egy menórát, de nem könnyesedik be a szemük tőle. Igen. Tehát nem... Igen. Jó, egyébként oké, én a magam része körüljártam. Igen. És hogy néztem a Szántó Miklóst, meg ezeket a fideszes EP képviselőket, ahogy ott nyilatkoztak, és ott állt a menóra, rögtön eszembe is jutott Ákosnak a Bosszú népe című dala, felvetődött. De tudod, kikről szól képernyőjén. A Bosszú népe az Ákosnak a dala? Énekeld ezt a dalt, és aki üldöz érte, az a Bosszú népe. De tudod, hogy kikről szól? Hát a Hamaszról. Most már. Ja! Hát egy új értelmet nyert. Hát persze. Hát csak mindig frissíteni kell a szoftveren. Mindig, nincs benne semmi konkrétum. Tudod, az egész asszociatív. Szerintem egyébként az egyetlen jó száma Ákosnak amúgy. Mutatok valamit. Szerintem a karácsonyt letárgyaltuk. Egy régi MDF-es röplap került, hát nem a kezembe, hanem találkoztam vele a neten. És rendszerváltás korabeli MDF-es, Magyar Demokrata Fórum, röplap. Pill. Tudom, ezek a médiaképes pillanataim, bazd meg, és ebben mondjuk igazad van, de hát egy cigánycsávó mit tehet ilyenkor? Nem tudom, bazd meg a kibaszott technikát. Hát vályogot vet. Adhatok tippeket. A fejedhez mondjuk, szóval a nagy tök fejedhez, bazd meg. Na. Emlékszel te még a Magyar Demokrata Fórumra? Aha. Olyannyira emlékezel, hogy tudtommal rájuk szavaztál. Én ezen nagyon 90-ben. Na, azért akarom ezt előhozni, mert most tele van Antal Józseffel az újság, mert 30 éve halt meg. És zeng róla a NER sajtó ilyen dicsimnuszokat. És hogy mennyire ők fejezik be azt a munkát, amit Antal József elkezdett. Holott hát ilyenkor az Antal Józsefet a Csurka Istvánnal tévesztik össze. Ja Istenem, 6666 ember követ, bazdmeg. Én a helyedben elgondolkodnék. Na itt van, figyelj! Egy röpcédula, azt hiszem 1989-ből. Nem akarom, hogy továbbra is egy pártrendszer, szocializmus, monopól nagyipar, bős nagymaros tengiz tervutasítás legyen. Nem akarom a korrupciót, a kontraszelekciót, kommunista maffiát, szocialista vezető réteg élősködését, milliós prémiumokat, százezres nyugdíjakat. Az akkor kurva nagy pénz volt. Nem akarom, hogy a 20 milliárd, azaz 20 milliárd dollár adósság tovább növekedjen felelőtlen pazarlással. Azt akarom, hogy megújult alkotmány, több pártrendszer, sajtószabadság, vallásszabadság, gyülekezési szabadság ne csak írott malaszt legyen. Azt akarom, hogy az országot tönkretevő volt és jelenlegi korrupt, felelőtlen vezetők a törvény és a nemzet előtt feleljenek tetteikért. Azt akarom, hogy a föld visszakerüljön a valódi tulajdonosához, hogy legyen vállalkozásbarát adó- és hitelpolitika, hogy lehessen és érdemes legyen dolgozni, hogy a nyugdíj egy életmunkájának méltó elismerése legyen. Ez egy típus szöveg volt, kurva sok ilyen duma ment. Nagyjából egyébként ez úgy lefedi azt, amit így ígért nekünk a rendszerváltó elit. Kurva érdekes ezt így visszaolvasni 30 év után. Több mint 30, ez 1989-es MDF-esből plap. Aha. Vágott. De ilyesmiket írt egyébként akkor a többi is. Tehát ezekben a kérdésekben nem volt nagy különbség a jelszavak között, tudod? Soha többet pártállami maffiát. Soha többet ezt a protekcionizmust. Soha többet, hogy ne lehessen valakiket elszámoltatni. Soha többet, hogy az állami pénzt lenyúlják és szétosszák egymás között. És így tovább. Tisztességes megélhetést, vállalkozás, barát, izét, gazdaságpolitikát. Függetlenség, független sajtót. Sokszínű független sajtót. Hogy röhög, bazd meg. Kurvára nem vicces. Jó, így 30 év után, bazd meg. Jó, hát azért a rossz álom nem tért vissza, legalább. Már mire gondolsz? Hát, hogy én nem akartuk újra ezt a szörnyű komcsivircsaftot újra, érted? És azért ez ettől legalább megszabadultunk. Tehát most már ez nincs. Ez egy másfajta jövő, igen. Amit élünk. Ja. Igen. Óhajtottuk, közösen akartuk, és megteremtettük. És most már gyermekeink és unokáink egy szép új világ. Így van. Ja, megnyugodtam, oké. Így van. Értem. Nincs jó. Már pártállami maffia. Nincs. Nincs olyan, hogy lenyújják a közvagyont és szétosztják egymás között. Nincs. Azt a kommunisták csinálták. A rohadt kommunisták. 1999. De hál' Istennek vége van. Na, ezt szerettem volna hallani. Így van, nagyon jó. Tapsoljuk meg, mert ez... Tapsol. Mindig tapsolni szoktatok, bazd meg, most akkor mi a fasz van. Beszéljünk arról. Ugye két témánk lenne, csak a karácsony annyira így kihúzódott, így gicsileg. Szerintem ne a lélektani részről, mert az olyan lebeg az egész, hanem volt egy olyan témánk, hogy az öngyarmatosítás, és hogy Magyarország, és na, hogy mindig előkerül ez, hogy belemegyünk az öngyarmatosításnak valamelyik formájába. Vagy ebbe a szitja típusúba, vagy ebbe a... Vagy ebbe a, ez a mindent koppintsunk máshonnan egy az egybe szolgálja. És tudod, mi jutott eszembe? Amikor még annak idején ezzel foglalkoztam, sőt írogattam eszéket is erről, nem. És ez csak most, a múltkori apuk után, hogy mi van, hogyha ez nem rendszerhiba, hanem ez maga a magyar rendszernek a stabilizáló működése. Érted? Nem rendszerhiba, hanem a maga a rendszer, az öngyarmatosítás. Annak valamely formája. Hiszen mindig ez a kettő volt. Vagy a szitja, gyarmati gondolkodás, tudod, mi indiánok vagyunk itt a saját földünkön, ez a kuruckodás, vagy ez a birodalmi progresszivizmus, hogy hát a fejlettebbektől átvenni mindent egy az egybe. Mindent. És ennek egyébként voltak nagyon jó és nagyon szar példái, mondjuk Széchenyi István, bizony, abszolút öngyarmatosító volt, de voltak, mit tudom én, termeljünk az Alföldön gyapotot, mert Kazasztánban is azt csinálják a szovjet elvtársak, és milyen kurva jó lesz. És ilyesmik. Persze. És a két szélsőség között mindig valahol megjelenik ez. Olvasom a izétől, például a barátottól, a Mester Tamástól, az énekes, tudod, aki kristás is volt. Ez kurva jó volt, mert így kérdezem évekkel, ez fingom nincs ki volt ez a csávó, csak az akkori csajom valami miatt ezt szerette, és hívom Puzsért. Tudjátok, telefonszolgálat, ilyen telefonos, ilyen műveltségi, tudjátok, hogy nem tudja az ember, és ahogy hívják azt a telefonszolgáltatást, tudod, amikor valamit nem tudsz, rége, tudakozó, a tudakozót, bazd meg, Puzsért. Ki a fasz? Ma is van tudakozó, én tegnap hívtam. És mit kérdeztél? Egy telefonszám után tudakozódtam, de az a helyzet, hogy az utóbbi 12 hívásom nagyjából mind ugyanúgy végződött, hogy közölték, hogy ez titkos szám, vagy nem tudják. Ja, értem. Úgyhogy jó, már az van, hogy van még tudakozó, és még mindig fölveszi egy hölgy, és, de már kurvára nincs értelme felhívni, mert már tudod, már szinte soha... Tízszer hívtad őket? Szinte soha nem tudnak segíteni. És amikor majd... De a pénzt elteszik. És amikor majd tizenvalahanyatszor hívnak, akkor jön a kocsi és letartóztatnak a gecibe, hogy miután nyomozol. Na mindegy, visszatérve, és a hívom Puzsért, hogy ki a Mester Tamás. Hát azt mondja, az a Mester Ákosnak a fia. Mester Ákos ugye egy régi tévés, rádiós csávó volt meg a szocializmusban, amúgy egy nagyon értelmes ember, és jó műsorokat is csinált. És hogy csávó kristnás volt, megtért, és hogy ilyen, hát ilyen nagyon szargagyi zenét csinál, szar szövegekkel. Aztán mondom, de bazd meg, ez a csaj nagyon szereti azért a Király Lindának az öccsét, a Király Viktort. Mondom, ki az a Király Viktor? Azt mondja, legyél rá büszke, hogy nem ismered. És mondom, figyelj, melyik a jobb, a Mester Tamás vagy a Király Viktor? Puzsér mondja, hát a Mester Tamás persze, hát az ír szar számokat. Tehát, hogy legalább alkot. Na, és akkor most olvasom a Mester Tamástól, vagy mondja, egy-két hónappal ezelőtt azt hiszem, hogy attól szar a magyar popzene, hogy nem angolul énekelnek. Hogy nem angolul énekelnek. Már régen nem ezt a népzenei alapú, így nevezte magyar popzenét kéne csinálni, hanem egy az egybe angolizéket. És akkor lenne jó. Na ez a tiszta öngyarmatosítás. Tudod, ez nincs semmi sajátosság, csak egyetemes globális kultúra van, és mindenki ugyanazt a cuccot énekelje. Nekem van kétségem e felől, mert szerintem az exotikum adja meg bizonyos előadóknak az... Egy magyar sose tud olyan jó amerikai lenni, csak ha kiköltözik, mint a Milos Forman, jobb amerikai filmrendező volt, mint sokkal több... Ugye a múltkor róla beszéltünk, mint sokkal több amerikai filmrendező. Noha csehszlovák volt. Egy millió dolláros kérdésem a következő. Kihez? Hozzád. Na. A polgári radikalizmus szükségszerűen öngyarmatosítás? Igen. De... Bár öngyarmatosítás alatt részlegest vagy egészet értesz, mert itt van a dögelás van. Adi öngyarmatosító volt nyugatról a Dévénynél betörni a Új idők új dalaival, és Párizsból behozni az új igéket, és a nyugatot bazd meg ebbe a mucsába, de mellette megírja a Két kuruc beszélget, meg a Magyarok istene, meg a faszom, tehát benne ez a kettő szintetizálódott, és nem is állt ellentétben. De azáltal volt, azáltal tudta autentikusan érvényesíteni. Nem Mester Tamás volt, autentikusan akkor franciául írt volna verseket. Azáltal tudta... Szar verseket valószínűleg. Azáltal tudta volna. Azáltal tudta... autentikusan érvényesíteni a maga polgári radikalizmusát, hogy birtokolta és önmagában föntartotta a magyarságnak azt az ősállapotát, amit nyugatosítani akart. nem idegenült el tőle? Nem volt szovjet gyapottermelés a Alföldön. Tudod, ez a tiszta öngyarma, hogy mi mindenben utánozzuk a szovjet elvtársakat. Egyenruhát átvesszük, a faszom, a rangjelzéseket, a tudományos fokozatok megnevezéseit, mindent egy az egybe átveszünk, tudod? De nem is tartotta jónak, sőt, nagyon kárhozatosnak tartotta, hogyha bezárkózunk egy ilyen szittya középkorban. Igen, de szerinted? De igen, de tudod, szerintem nem mindegy, hogy milyen történelmi korszakban érvényesíted a magad polgári radikalizmusát. Most szerinted van relevanciája Adinak? Hát kurvára van. Most kurvára hát van. Hát kurvára. A 20 év alatt egyébként sokkal kevésbé volt, főleg a 90-es években, sokkal kevésbé volt, mint ma. Tehát vannak olyan korszakok, amilyenben egyébként az Adi élt és alkotott, és egyébként tudod, az a különös, hogy amikor az Adi élt és alkotott, az a legprogresszívebb időszaka volt a magyar történelemnek, de csak a magyar történelemből nézve, Európából nézve, az európai összefüggésében nézve, ez a magyar ugar volt. De akárhogy is, a 90-es években, de tudod, az Adi életmű olyan, hogy tudsz belőle olyanokat választani, hogy az Adi ennek a szittya öntudatnak az térfoglalása, meg tudsz olyanokat választani, hogy az Adi ennek a progressziónak a térfoglalása. És az Adi attól Adi, és attól kurzusok feletti, és attól integrálja a kurzusokat, és tudja érvényesíteni, vagy képviselni a magyarságnak a teljességét, hogy ő nem választ a kettő közül, hanem mindkettőt választja, és mindenki mást kirekeszt, aki őt kirekeszteni ebből vagy abból. A progresszióból, vagy a magyarságból. Na most volt az Adi 100, és akkor szavartak mindenkik Adi verseket, és te is. Engem kérdeztél, hogy mit ajánlok. És mutattam neked egy olyan Adi verset, amit addig nem ismertél, és általában ezt nem szokták szavarni. Elmondod ezt most? A seregesen senkik jönnek. Nagyon tanulságos, és ugye korunkra is egy kicsit ráismerhetünk. Szemüveg. Jól van, papa. Aztán picit elemezzük a verset. Minden semmire valónak, Gácsnak, Svábnak és Zsidónak Grádics adatott. Itt talant már csak egyedül maradok. Sürög a vad magyar élet, még a némák is beszélnek, s utcám ellepik, s bárki taknyost egy bősziram felrepít. Seregesen senkik jönnek, megrabolnak, elköszönnek, gunnyal, szabadon. Mi bennem gyűlt, mindenkié a vagyon. Mind a szépet, amit hoztam, s ami új, nagy, átkozottan sok pazarige, úri léha nullák raja söpribe. Áll magyarok, s jött-ment népség, s címeres ronda cselédség, s nagyúri nagyok, ez időben itt valaki én vagyok. Új igéim tán nem hatnak, rossz frigyesim elhagyhatnak, s nőhet a fülem. De nem lesz itt semmi soha nélkülem. Kurva jó vers, kurva jó vers. Szerintem, figyelj, abszolút ki lehetne elemezni, csak egy-két cucc. Benne van Adi narcizmusa is, és a magyar népről is szól egyszerre, tudod? Abszolút, abszolút. És a, tudod, a szittyaságról is szól, meg a szittyasággal... Címeres rondani a szittyaságról is szól, meg a szittyasággal szembeni dacról is szól. És az Adinak a, tudod, valahogy ezt a narcizmust, meg ezt a fejhéjázást, meg ezt a gőgöt, ami az Adi sajátja volt, senki nem tudta ennyire felmagasztosítani. Mert ez a narcizmus, ez mindig közönséges, mindig filléres, mindig ócska, hitvány, kicsinyes, kicsin sérelmeket akar nyomorult gesztusokkal megtorolni. De az Adinál ez nem kicsinyes. Az Adinál ez hatalmas. Az Adinál óriási. Mert az ő saját sérelme, a magyarság sérelme, és az ő saját igazsága, az a magyar az a, nép igazsága. A progresszió igazsága. De figyelj, ez amivel kezdi... Tehát a saját, tudod, mitől válik magasztossá a narcizmusa? Hogy a saját énjét kitágítja, és nem felolvad a... Felolvad a teljes nemzet, a kollektívumba. Abszolút. De Robi, Honvasnál is beszéltünk az interjúja, öninterjúja kapcsán a sérelmeiről. És ott se az jött ki, hogy piti hajjas, azért, tudod, az is ilyen apokaliptikus de vízió. Nem, látjuk és értjük a sérelmeit, de nem megítéljük a sérelmeit, hanem osztozunk benne. Igen. Na igen. Ez a különbség. És a művész, ja vár, és a gics között is. A pitiánerség az gicset terem, bazd meg. Vágod? Igen. Gicset. Igen. Hogy kezdődik egyébként ez az Adi vers? Érted? Gácsnak, az egy szláv, ugye? Gácsország, az Galícia. Tehát Galíciának, svábnak és zsidónak Grádics adatot, és itt alant egyedül maradok. Ez mi a fasz, bazd meg? Az teljesen oké, hogy tudod, hogy már a némák is beszélnek, és utcám ellepik, tudod. Ez a akkora zsurnalizmus, amit Hanvas úgy írt, hogy Magyarországon minden zsurnalizmus, minden újságírás, ezt rendkívül lenézte ezt a dolgot, tudod. Ma azt mondanánk, hogy a celebek meg ezek. Akkor, abban a korban azt a szemetet ez jelentette. És nyilván az Adi versben ez megjelenik. Na de bazd meg ezek a faji ízék az Aditól, aki pedig hát léda zsidó volt, ő egyébként filoszemita volt, olyannyira filoszemita, hogy megírta a korroborit, hogy itt a izéket érted, a zsidókat befogadni, és azok ilyen messiás nép, meg a faszom, és akkor itt meg tudod, tulajdonképpen a pesti csőcselékre utalt szerintem, az értelmiségi csőcselékre ezzel a Gácsnak, svábnak és zsidónak grádi csadatot, érted? Tehát azt a bizonyos kávéházi cuccokat ő sem biztos, hogy mindig elviselte. A izé meséli róla a Szabó... A zsidóság nem mint származása probléma, hanem mint... Bizonyos kulturális hanem szegmens. Mint klik, ja, ja. Hanem mint klik. Klik. Aha. És a sváb is mint klik. És a gács is mint klik. Tudod? Uh-huh. Ja. És a semmire való is mint klik. Tudod? Igen. A semmire valók, akik a semmire valókkal szövetkeznek, hogy igen. A semmit valaminek láttassák közösen, egymást kölcsönösen hitelesítve. Igen. Tudod? Itt a zsidó az nem a zsidót jelenti, mint származást, és a sváb sem, ja. Hanem ezt a zsidóságra való hivatkozással, vagy a svábságra való hivatkozással a teljesítmény megúszását, elsinkófálását. Ja, ja. Tudod? A nem versenyzést ja, ja. A nagy közös pályán egyenlő feltételek ja, ja. Mellett. Ja, ja. Ez jelenti. Ja, ja. Egyébként ez, hogy... Csak tudod, a holokauszt előtt a zsidó, meg ez a mondás, hogy a zsidónak mást jelentett, más értelme volt. Ezt így annyira innen más, nézve Robi, nehéz annyira értelmezni. Más, mondok egy sztorit. Nekem vannak ilyen monarchia kori viclapjaim. Tele zsidó viccekkel, és ilyen nagyorú, vastag, alsóajkú, elálló fülű zsidó karikatúrákkal. Mutatom, több embernek mutattam, és akkor egy zsidó csaj mondja, hát ez borzalmas, hát ezek náci karikatúrák, hát ebből lett a holokauszt. Mondom, figyelj, ezt zsidó újságírók rajzolták, bazd meg. A Borszem Jankó újságíróinak a főszerkesztő is, és a nagy része zsidó volt. Azok írták ezeket a zsidó vicceket, meg azok rajzolták. Más volt az a világ még. Más volt az a világ kurvára. Visszamenőleg lehet, hogy borsódzik a hátat, egy ilyet látsz. De nem attól borsódzik, ami az, hanem az ahhoz tartozó történet változott meg. Ja. De automatikusan azt... visszaprojektálja az ember korábban. Igen, visszavetíti. Igen. De a szerzők nem felelősek. Mert az egy konnotációba illeszkedik, a konnotációt pedig a későbbi történelem termelte ki. Én nem utálok semmit jobban. Na jó, ez így költői túlzás, de mondjuk az egyik legótvarosabb dolog számomra, amikor... Justin Trudeau után. Ami, igen, egyébként a zokni a bazd meg, na mindegy. Hogy fölvett ilyen csiricsári szar zoknit. Annyira ez politikai. Nem, hát nem. Az a zokni a szimbólum. Az több önmagánál. Azt mondom, az a zokni az több önmagánál, az olyan, mint itt nálunk a Szent Orbán tér. Az a zokni, a Trudeau zoknia, az, ahova a posztmodern kor média politikusa a saját személyiségét száműzte. A vicces zokni. Ahova, ahol még kifejezheti magát. Tudod? Ahol még ő lehet, Justin Trudeau, tudod, nem egy népszerűség felhajtó mechanizmus. Nem egy politikai fenomén vagy mém, amelyik semmi mással nem kommunikál, mint ezekkel a kurva grafikonokkal. Az a vicces zokni, ő az Justin. Justin mára ezt a vicces zoknit szánta. És ő ebbe, tudod, bizonyos értelemben a közügyek is a vicces zoktiba vonultak vissza. Ahogy Magyarországon a Szent Orbán térre. Ha érted, amit mondok. Értem, és akkor beszélhetnénk Argentináról, stb. Csak ma nem ez a témánk. Hagyjuk a picsába ezeket a figurákat. Visszatérve, nem utálok semmit jobban, vagy legalábbis nagyon utálom, amikor a korból kiragadnak dolgokat. Tudod? Például ilyen antiszemita karikatúrákat, amit zsidók rajzolják kedélyesen, a közbeszédelemeit, a testi fenyítést, és egyéb dolgokat is, tehát nem annak a kornak és kultúrának megfelelően kezelik. Na, és ez már woke, tudod, ez már a woke, tudod, hogy a múltat teljesen eltörölni, mert minden szar volt. Meg az ember kirántása a kulturális kontextusából, és önmagában, tudod, amiről mindig beszél... Töröljük el mondjuk Plátont, mert rabszolgatartó volt. Na, érted? Tehát... Amiről mindig beszélünk, hogy a kontextus az mérhetetlenül leértékelődik, és tudod, a reláció... az meg mérhetetlenül felértékelődik, és ezáltal létrejön ez a posztmodern értelmezési tér, amiben semmi sem az, aminek szánták, hanem minden az, aminek a kulturális kurzus látni akarja. Világos, abszolút. Na de visszatérve a témánkra, a Adi kapcsán, még zárójelben csak annyit, hogy a címeres ronda cselédség. Tudod, akik ez a kutyabőr csináltató magyarkodó izé. Tudod, ez a parvenű, akik ugyanakkor meg, mint ős magyaroknak izétek magukat akkoriban. Na, öngyarmatosításra. Figyelj, Robi, oké. Tehát van-e most, te figyelj, az Orbán rezsim az öngyarmatosító, vagy vannak neki öngyarmatosító elemei? Nem vesz át semmit sehonnan? Nem, de a címeres ronda cselédségre, meg a nagyúri nagyokra azért rá lehet ismerni. Aha, értem. Létezik olyan Magyarországon akkor mégis, hogy nincs öngyarmatosítás? Mert tudod, annak két formája van. Nem, hát... Az is öngyarmatosítás, hogy te indiánként azt mondod, a rezervátumban. Tehát várjál, amit te értelmezel, az, hogy Magyarországon van kétféle öngyarmatosítás. Igen, az egyik a Momentum típusú, a másik a Mi Hazánk típusú. Igen, és igen. A kettő között a Fidesz, az nem öngyarmatosító. Nem öngyarmatos. De tényleg nem ki az. Ki tudja kerülni? Szerintem sem öngyarmatosító, de... Azért nem pusztán az öngyarmatosítás által megnevezhető a probléma. De figyelj, akkor ilyen értelemben a Fidesz annak a kevés, ritka, szép és jó és prosperáló történelmi korszaknak és hagyománynak az örököse, ami szintén, például a reformkor, az a hazát és a haladást nem egymással szembefordította, a szittya nacionalizmust, meg ezt a birodalmakat izélő provinciális nyalást, tudod, ezt a szolgai utánzást, hanem kibékített. És akkor a Fidesz nem kibékítette, hanem kifosztotta mindkettőt, és alázüllött. Már nem a reformkor. Nem. A reformkor az nem, az Orbán rendszerről beszélünk. Nem arról van szó, hogy ezeket kibékítette egymással, hanem arról van szó, hogy ahhoz, hogy valaki rendesen öngyarmatosíthasson, hinnie kell valamiben. Ez itt nem teljesül. Nem teljesül. Ha hinnének bármiben, mondjuk, akkor ők lennének a Novák előtt. Nincs kétségem, hogy a Novák előtt az igaz hitű. Bár ne lenne. Nincs kétségem, hogy az Orbán Viktor nem igaz hitű. Bár lenne. Érted? Arról van szó, hogy ahhoz, hogy te rendesen öngyarmatosító légy, ahhoz kell, hogy legyen terved az országgal. Nem a saját birtokaiddal, meg a saját hatalmaddal, meg a saját jobbátságoddal, meg a saját hűbéreseiddel, meg a saját adományozási láncoddal, meg a saját szektoraiddal, meg vármegyeiddel, hanem az országgal, a nemzettel, a hazával, magyarsággal. Ez az, ami itt hiányzik. A mi hazánkban megvan. A Momentumban is megvan. Ezért ezek lehetnek öngyarmatosítóak. Ahhoz, hogy öngyarmatosító légy, kell, hogy legyen valami, amit gondolj. Itt ez hiányzik. Doktor miniszterelnök úr semmit nem gondol. Bármit gondol, én inkább így mondanám. Bármit gondol, és majd megmérjük, mit gondol. Ja, aha. Szerinted kizárólag az meg mérések vannak, amit ilyen agytöröztök csinálnak, mert agytöröztök a faszomat, hogy hívják? Mérések vannak, és a mérések eredménye be van öltöztetve ilyen zsinóros mentébe. Igen, de alatta ott a Gucci öltöny, így ja, van már meg. Kurvára ott a Gucci öltöny. Értem. Jó, hát oké. Okay. Jó, hát akkor ennyiben maradunk. Én azt hittem, hogy tök más a véleményed ebben. Majd mondod, hogy hát ő Putyint utánozza, tehát öngyarmatosító, de nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Aha. Nem. Nem importál? Nem importál be dolgokat? Hát módszereket finom formában. Hát szóval, hogy szerintem ő még csak, tehát tudod, ő nem azért akarja, vagy nem azért tartozik lélekben, most még csak lélekben a Türk tanácshoz, mert testben még az Unióhoz tartozik, meg a NATO-hoz, de lélekben már a Türk tanácshoz, mert ő a Türk tanácsban, vagy a Eurázsiai Unióban jobban hisz, mint az Európai Unióban, hanem azért, mert annak a hatalomgyakorlásnak, amit Magyarországon végez, azok a modellek tartoznak szövetségül. Aha. Ha ő amúgy készen állna arra, hogy egy ciklusra átadja a hatalmát, aztán visszatérjen, akkor az Unióban látná meg a saját modelljét. Ja, és ja, akkor abban látna meg a politikai, kulturális közeget, amiben létezni akar. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Orbán Viktor így és így gondolja, ez pedig a Türk tanács, hanem hogy az Orbán Viktor így és így uralkodik, és a Türk tanácsban uralkodnak így, nem az Unióban. Aha. Ezért Türk tanács. De az uralomhoz tartozik, az uralomhoz mert tudod, ahhoz, hogy szövetséget találjon meg, szövetséges találjon meg, támogatást találjon ehhez a fajta hatalomgyakorláshoz, ahhoz a Türk tanács szövetsége kell. Ezért. Ez nem elvi, ez gyakorlati szövetség. Gyakorlati politika. Értem. Ahogyan Orbán Viktor ebben az értelemben pragmatikus. Hiszen Magyarországon a feudalizmus pragmatizmus, amennyiben ez az utolsó olyan társadalmi rendszer, ami még működött. Az utolsó társadalmi rendszer Magyarországon, ami még működött, a hűbériség. Nem. Ennek megfelelően Orbán Viktor egy működő rendszert akar, nem polgári társadalom lesz az, bazd meg. Ez nem egy kísérleti telep. Ez egy olyan ország, ahol a működő modelleket működtek. És a Kádár korszakban is feudális volt a társadalom. Egyébként Hank is elemér, a 80-as években erről írt tanulmányokat, hogy mennyire megőrződtek a a régi feudális mintázatok. Tudod? A Szálasin meg a Rákosin kívül itt mindig feudalizmus mindig. Volt. Hát Kumbéla. Ilyen rövid átmenetek. Igen. Kumbéla, Károlyi, Szálasi, Rákosi, ezek nem voltak feudálisak. Ezek ideológiai őrültek voltak. Ezek ideológikus megszállottak voltak. Igen. Ezzel szemben... Csak ilyen aki be tudott rendezkedni, és egy sem tudott berendezkedni közülük. Nem, bizony. Aki be tudott rendezkedni, az mindig feudális, a feudalizmust, feudalizmust állította föl újra. Ez az. Ahhoz tért vissza, és hát az Orbán Viktor inkább tartozik a berendezkedéshez, mint bármihez, amit gondol, Robi, amit ő berendezne. Robi, te no... Miért akarjon berendezni bármit? Mikor berendezheti önmagát, és ahhoz kell hozzárendelni azt, amit berendezhet ő. Figyelj, a fiatal demokraták szövetsége, hát ezek a fiatal demokraták, ezek végig próbáltak nagyon sok mindent, és kiderült, hogy ez működik, ez viszont gecire. Mert mindig ez működött. Te nagy Fábri rajongó vagy, most a Fábri Zoltán filmrendezőről van szó, bár a másik Fábrit is szereted, de a Fábri Zoltánt nagyon. Láttad-e a legutolsó filmjét? A Gyertekkel a születésnapomra. Az egy Karinthy Ferenc novellából készült. Miről szólt az a film, baszki, ha emlékszel rá? Ha nem emlékszel, akkor elmondom én. Mondjam el én. De hát nem szokta a cigány a szántást. Nem szeretek dolgozni. Ja Istenem. Ez tulajdonképpen a kádári késő szocializmusnak a rothadásáról szól. A sztori annyi, hogy összejönnek a megyei elvtársak. A megyei elvtársak ilyen cigányzenés, főzős mulatozásra. Tehát az a ilyen szocialista gulyásparti, tehát a legjobb helyi vendéglőből az állandó Józsi fiam, na gyere Józsi fiam, te főzöl nekünk, és hozzák a jó kajákat, ott isznak, vadászat után, mert hát az elvtársak vadásztak. Vadásznak, isznak, cigányzene a fülükbe, kurváznak. El is mondja ott az egyikük, aki egy kitelepített régi hortista fószer, csak ezek befogadták, mert tetszett nekik ez az életmód. És az mondja is, hogy ti a régi izéket, grófokat, bárókat utánozzátok az életmódotokkal. Ez volt a kádárista elit. Ez a járási megyei városi elvtársak, konzumkurvákkal, vadászattal, kurva jól éltek. És abszolút feudális volt. Ez a urambátyám, sógorkoma, hasonlók. Na, ezt a közeget mutatja be a legutolsó Fábri film, mondom, egy Karinthy Ferenc novella alapján. A sztori annyi, hogy az egyik ilyen pártfő funkcinak a lánya beleszeret egy ilyen fél ellenzéki csóró költőbe, és az apa persze nem egy ilyen szarházit akar a lányának, és akkor ott veszekednek, és előveszi a vadászpuskát, és agyon akarja a csávót lőni. Azt hiszik, hogy meghalt, de aztán kiderül, hogy csak mit tudom én, megsérült, spoiler, ezek sajnálom, cigány vagyok. És akkor ezt az ügyet el akarják sikálni az elvtársak. Aztán végén rábasznak, mert ebbe, aki lelőtte a lányának a izét, udvarlóját, ebbe még van egy pici régi kommunista becsület, és öngyilkos lesz, és megír mindent egy levélbe. Érted? A többiekben nincs. Az csak az, hogy hát, az meg lopunk állami pénzből, cigányzenés, mulatozás, tudod, báróknak képzeljük magunkat. Abszolút a kádár korszak. Én ismertem, hát közelről nem, távolról igen, volt egy családtagunk, aki így megyei elvtárs volt, és ismertem rajta keresztül ezt a közeget. Apám szegény nagyon nem szerette őt emiatt. És fiatal korában a Kalotnak, a Katolikus Ifjúsági Szövetségnek volt a tagja, aztán kommunista lett. Karrier kommunista, tudod? Ezek nem hittek Marxba meg Leninbe. Jó ember, figyelsz? Nem hittek. Nem hittek. Hanvas azt ír, Hanvas ír erről, kurva jót, van egy könyve, vagy egy, bocsánat, egy írása, egy eszéje, az a cím, hogy Szarepta, ez a Szent Zarándok út, és legalább olyan kemény, mint az interjú, amit mindig szoktunk idézni, csak ezt korábban írta. Ezt ő még 56 előtt írt, és tudod, mit ír benne? Hogy szegény bolsevizmus. Utálta persze, mint a szart, ironikusan mondja, szegény bolsevizmus. Itt még rendes ellenállás se talált, úgy bukik meg. Ebbe az elvtelenségbe, azt mondja, itt mindenki Horthy korszakot sír vissza, a pártitkár is írja bazd meg ezt a Hanvas az 50-es években a Szareptába, érted? Elsüllyed, nem talált itt magának ellenségeket se, érted? Kossuth-díjasokat talált, ilyeneket ír. Kossuth-díjasokat, érted? És ez kikezdhetetlen, tudod? Ez egy szubsztrátum, ez a magyar, az az ős magyar szubsztrátum. A magyar akkor elvtelen-e? Hanvas azt mondja, hogy abból hazugságból élünk, írja az interjúba. Mindenki olyan, mindenki olyan világnézeti elveket vall, amelyek a hónap végi megélhetését biztosítják. Elejét ír, mert akkor még a fizetést akkor adták, de igen, ami a jövő havi fizetését biztosítják. Az elvtelenségről beszél. És akkor eszembe jutott, hogy már a török korszakban ilyenekről beszéltek, tudod? És aztán eszembe jutott, figyelj, átutazott egy kabalista varázsló Magyarországon, és akkor csak annyit ír, leírja, hogy milyen országban kikkel találkozott, hogy az a Magyarországon az emberek nem hogy Istenbe, de még ördögbe se hisznek. Julianus a keleten maradt magyarokról azt írja, hogy semmiben nem hisznek, akik bálványaik sincsenek. Én ezt úgy gondolom, hogy mi mindig praktikus nép voltunk. Érted? És lehet, hogy ez a túlélés záloga. Bár a keleti magyarok nem érték túl szegények, azok beolvadtak ott a baskírokba, meg a tatárokba. Itt igazából a hódoltságról van szó. A hódoltságról. Attól a hódoltság szelleméről van szó. Korábban voltak a létrontásról van szó. Arról beszél Hanvas. Arról beszél, hogy itt semmiben nem hisznek annyira, hogyha egy zacskó szotyit ígérnek az ellenkezőjéért, akkor ne tagadnák meg. Erről beszél. Erről beszél. Itt nem tud olyan erős hit föltámadni senkiben, ami a pillanatnyi, filléres, ócska érdeknek ne hajlana meg. És a fillérest kiemelném, mert ő is kiemeli, azt mondja, hogy a dicsőség az vagyontól, hatalomtól függetlenül van az embernek. És hogy is mondja, van a három fokozatot a dicsőség, és a népszerűség, azt hiszem a legalja, és azt mondja, hogy a népszerűség az zsurnalizmus, újságírói, amiről Adi is ír, és azt mondja, hogy apró pénzre váltott. De itt az se, a társadalmi feltételek hiányát sem lehet nem megemlíteni, vagy elfelejteni, mint alapvető forrását a létrontásnak, vagy a létromlásnak. A polgári társadalomhoz polgárság tartozik. A polgársághoz meg egy olyan középosztály tartozik, amelyik nemzedékeken keresztül, legalább 2-3 nemzedéken keresztül át tudja örökíteni a munkájának a gyümölcsét, vagy a munkájának a termését, a vagyonát. Ezáltal válik polgárrá. Polgárnak lenni az bizony, annak van egy szociális dimenziója is. Polgárnak lenni annyit jelent, mint nem kisembernek lenni. Nem bérből és fizetésből élő kisembernek lenni, ahogy Horn Gyula nevezte meg a saját bázisát, ami most már Orbán Viktoré. A bérből és fizetésből élő kisember nem engedheti meg magának az autonómia luxusát. A bérből és fizetésből élő kisember a hónap végén be kell, hogy fizesse a nyomorult sárga csekkeket, ezért a bérből és fizetésből élő kisember olyan elveket vall, amik a következő havi megélhetését biztosítják. Na most az igazi probléma az az, hogy itt Magyarországon az a középosztály, amelyik nem burzsoá, de nem is írástudó proletár, mert ez a kettő, ez megvan. Ez ma is megvan. Megvan a burzsoá, de a burzsoá nem azért vagyonos, hogy azon magának autonómiát és szabadságot váltson, hanem azért, hogy a pénzt a pénzért, a vagyont a vagyonért, sőt nem is vagyont, tőkét. A tőkét a tőkéért. Ez mindenhol megvolt. De ez nem a polgár, ez nem a situáján. Sokat ez a burzsoá. Ez a burzsoá. Akiknek a kultúrához másrészt, semmi közük, igen. És a szélhámosok igen. Ezt használják ki, mint Andy Warhol. És akkor ott van a kis ember, aki meg kvázi jobbágy. A kapitalizmusban ő egyébként proletár lenne, de itt Magyarországon választhat. Lehet proletár, ha nem csókolja meg a pecsétgyűrűt, de lehet jobbágy, ha megcsókolja. Sőt, ha megcsókolja és nagyon hasznosnak bizonyul, akkor lehet belőle hűbéres. Előléphet a hűbéri láncban, az adományozási láncban. Na most itt az igazi probléma az az, hogy itt Magyarországon nem teremtődött meg ennek a vagyonos középosztálynak az alapvető feltétele. A vagyonos középosztályhoz egy szellemiség tartozik. Ez a márai. Az a polgár, akinek van hova visszavonulnia, tudod? Már szellemi bázist értesz az alatt? Nem, vagy anyagit is. Anyagit is. Anyagit is. Az anyagi az alapja. A budai az anyagi, ez a szociális, igen, igen. Anyagi az de alapja. De azt elveszik, bazd meg Kelet-Európában. Igen, újra meg újra elveszik. Ezért így veszett el. Ezért nincsen itt ez a vagyonos középosztály. Ezért ennek a helyére lépett amit ma megeszem, az az enyém bölcsessége. Világos. Azt nem veheti el tőlem senki. És nem is kárhoztatjuk ezt az embert. Nem, hiszen aki nem így gondolkodott, és hónapról hónapra félre rakott, hogy vagyon gyűjtsön. Még az életet attól elvették, se, még és az életet se élvezte, de elvették. És kiderült, hogy az illető nem is takarékos, vagy nem is polgár, hanem balek. Ja, ja. Balek, akit kifosztanak a komcsik. Ja. Ennek megfelelően itt Magyarországon nem követhető életstratégia az, hogy kevesebb pénzt költs az adott hónapban, mint amennyit megkeresel. Hogy a lehetőségeid alatt élj. Márpedig a polgárt ezt teszi polgárra. A polgárt azt teszi polgárra, és az adja meg neki a szabadságot, az autonómiát, hogy amikor megzsarolja őt a főnöke azzal, hogy szeretnél még itt dolgozni, mert ez az ultima ráció érv, amikor ő azt várja, hogy beszolgáltasd az autonómiádat, te nem akarod, akkor ő úgy érvel, hogy mégiscsak én vagyok a főnök, és tudod, talán már hallottad azt a bölcsességet, hogy az erősebb kutya baszik. Na ez vagyok én. Én vagyok a baszó kutya. Te meg az vagy, akit megbasznak. Nos, szeretnéd-e, hogy megbasszanak? És ez az a szituáció, amikor a kisember, tudod, a bérből fizetésből élő kisember azt mondja, hogy jaj, hát nem szeretnék megbaszódni, főnök úr. Inkább akkor majd úgy csinálom, ahogy a főnök úr mondja, előírja nekem. De bocs, mondja azt, ha már metaforát... És ebben a szituációban... Azt is mondják, hogy beköcsögöl, tehát mégis megbasszák, ha már metafora... Szétteszi a lábát, beköcsögöl. Igen, ugye, a polgárt nem. A polgár az ebben a helyzetben azt válaszolja, hogy főnök úr, nem minden áron. Nem minden áron szeretnék itt dolgozni. Készen állok itt dolgozni, de bizonyos körülmények között meg nem fogok. És erre tudjuk, hogy mi a főnök válasza. Fel is út, le is út. És a polgár ilyenkor kisétál. megteheti, van hova visszavonulnia. Van az a... Ebből vezeted le, ez a genealógiája ennek az úgynevezett magyar elvtelenség. Így van. Bazd meg, Lengyelországban akkor mi a helyzet? Még feudálisabb volt, mint Magyarország. A lengyeleknek nincs gerincük, ők nem, érted? Ott vannak elveik? Hát kurvára vannak elveik. A lengyeleknek vannak elveik. Szerintem, lehet, hogy olyan elvek, amik... Szerintem a lengyel városok polgársága sokkal polgárosultabb, mint a csonka magyarországi. Most azért mondom a csonka Magyarországot, mert a felvidék alig ha ilyen. Mert ha elolvasod a lengyel klasszikusokat, mit tudom, a Parasztok című regény, a eszméletlen mucsát. A lengyel vidék bizonyára ilyen. Inkább emlékeztet Fehér Oroszországra. Abszolút. De a lengyel városok meg inkább emlékeztetnek Németországra. Hát én nem ismerek ilyet, de jó, lehet, hogy igazad van. A jelek erre utalnak. Tehát magyarán azt mondta, ahol elvek vannak, és azt komolyan veszik, legyenek bármilyen elvek, ott kell lenni polgárosodásnak. A polgárosodásnak kell, hogy legyen egy társadalmi feltételrendszere. Ez egy vagyonos, nem burzsuá osztály. Ez a középosztály. Ez itthon nincs meg. Ezért nincs polgárság. De van, itt van. Rá lehet, nem itt igaz. Itt vagy te. Most azt ideologizálod, hogy miért nem szeretsz dolgozni. De nem... Én legalább cigány vagyok, persze, hogy nem szeretek. Minden visszajár, igaz, öreg? Minden bazd minden. Meg. Szóval... És ki is derül, hogy nem is cigányok vagyunk, hanem zsidók. Az majd következő alkalommal. Arról van szó, hogy ezek a szociális feltételek, ezek abból következnek, hogy egy országot, például Lengyelországot nem szállt meg az Oszmán Birodalom 150 évre. Például. De az oroszok kurva sokáig. Igen, de nem vetették alá, mint egy élelmiszerraktárt. Mint például Magyarországon. Magyarország egy élelmiszerraktár volt, kvázi. De a Habsburg Birodalom. A Habsburg Birodalomban, de itt Magyarországon ennek a középosztálynak az alapvető létfeltételei nagyjából a dualizmus 40 éve alatt voltak meg. A dualizmus 40 éve egy nagy kísérlet volt arra, hogy polgárságot teremtsen Magyarországon. És ilyen értelemben, bár mi nagyon sokat bíráltuk Deákot a kiegyezésért, meg kell követnünk Deákot, az egyetlen értelmezhető kísérlet volt arra vonatkozóan, hogy Magyarországon polgári társadalom létesüljön. Ezt tudta kihozni abból a helyzetből, és azt tudod, hogy nem vett részt a koronázás ünnepségen, mert a szíve mélyén 48-as maradt, de tudta, hogy ezt meg kell lépni pont ezért, amit most te mondtál. Igen, az egy reálpolitika volt. De akárhogy is, abban az országban, ahol amit ma megeszem, az az enyém, azt nem veheti el tőlem senki, nincsen becsülete annak, hogy kevesebbet költs, mint amennyit költhetsz. Abban az országban, ahol a pénzemet én máma mind elmulatom. Kalapom-pom-pom. Hát ebben kifejeződik. Tudom. Ebben kifejeződik. Énekeljük is. Ebben kifejeződik a gentry. Aj, abszolút. Tudod, aki a kifosztott polgár, aki nemes akar lenni, és ezért utánozza a vagyonát elbaszó igazi gentry. De valójában proletárnak se jó. Ja. Ez volt az Apu, azért iszik, mert te sírsz.